والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، اصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، نیک لوگوں کی صحبت پانے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم امیر علیہ سنت کی زیارت کریں گے، تو یہ بھی نیت کریں کہ اول تا آخر اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا اور اس کی خوب برکتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں مجلس ائمہ دعوت اسلامی کے تحت جو مساجد قائم کی جاتی ہیں، ان کے امام صاحبان کا 3 دن کا تربیت اجتماع ہفتہ اتوار پیر، یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہوا ہے اور آج اس کا پہلا دن بھی ہے، تو کثیر تعداد میں ہمارے امام صاحبان بھی یہاں موجود ہیں اور مختلف ذریعوں کے ذریعے دوسرے مقامات پر جمع ہیں۔ او بی وین جو ہے آج الحمدللہ 7 شریف باب الاسلام سندھ پاک مروندی کابینہ اور والٹن روڈ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان پاک حنفی کابینہ میں بھی یہ اسلامی بھائی جو ہے وہ جمع ہیں اور باقاعدہ اس کی ترکیب بنتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور ڈویژن سطح پر، اور امیر اہل سنت کی خواہش کے مطابق ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ شخصیات کے گھروں پر بھی جمع ہو کر اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان امیر علیہ سنت اپنے رسالے پرسرار بھکاری میں بحوالہ فردوس الاخبار دروج شریف کی فضیلت نقل کی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈھل رہی تھی، درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت دیتا ہوا باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ ان دنوں باب الاسلام سندھ برائیوں اور بدکاریوں کی آماج گاہ تھا، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ تھا اور اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی اور بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی اور دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت ابتر تھی، اسی وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے قائم تھے۔ درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے، شام نے رات کا لبادہ اوڑا تو گانے بجنے لگے، عورتیں سرعام گناہ کی دعوت دینے لگیں، اوباش نوجوان گناہوں کے بھور کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے. یاد الہی میں مگن یہ درویش یہ دیکھ کر پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے کہ حضور یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کہیں اور چلتے، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے. امیر قافلہ نے فرمایا کہ ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے. امیر قافلہ کا جواب سن کر دیگر شرکائے مدنی قافلہ مطمئن ہو گئے. جو تو رات گزری، صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ چکا تھا. اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی، ہر دوسری طرف برائیوں کے اڈوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی. جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتا الٹے قدم واپس لوٹ جاتا. اب یہ معمول بن گیا، بازار کی رونقیں ختم ہونے لگیں. ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئیں، کہنے لگیں جس دن سے یہاں درویش آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے. چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئیں اور کہا، بابا آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے. درویشوں کے امیر قافلہ نے کہا، ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو یہاں ہمارا مزار بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو یہاں سے چلی جاؤ. امیر قافلہ کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہو گئی، چونکہ بڑے بڑے زمیندار، رؤسا، یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی. راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ زبردستی نکال دیا جائے گا. راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے. ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے. سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے بہت جتن کیے مگر بے سود، واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے. سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے. عورتیں حیرت میں ڈوبی منظر دیکھ رہی تھی، ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. وہ دلی طور پر ان بزرگ کی معتقد ہو چکی تھیں، بے ساختہ اس بزرگ جو کہ امیر قافلہ تھے قدموں میں گر کر تائب ہو گئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں. ان کے دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ کے دستے حق پرست پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چرن کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ کی پہچان حضرت لال شہباز قلندر سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اور دوسرے درویش آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خادم تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیون شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا، اور آپ کی میٹھی میٹھی اداؤں کو دیکھ کر، آپ کے واعظ و نصیحت کو سن کر الحمدللہ کثیر کفار جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سادات کرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 538 سنہ ہجری بمطابق 1143 میں آذربائیجان کے قصبے مروند میں ہوئی، اور اسی مناسبت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مروندی کہا جاتا ہے. آپ کا نام سید محمد عثمان ہے جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز سے مشہور ہیں. اللہ عز و جل نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشانی کے نور کے سامنے چاندنی بھی مات تھی، اور حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد مولانا سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مشہور اپنے وقت کے عالم دین اور اللہ کے ولی تھے. زیادہ تر عبادت میں ریاضت میں صرف کیا کرتے تھے, صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے. اور والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ جب اپنے جد امجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو اور سلام عرض کیا تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سلام کا جواب عنایت ہوا سبحان اللہ. اور کرم بارائے کرم یہ کہ امام یعنی کہ سیدنا کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ لال شہباز قلندر علیہ الرحمہ کے والد صاحب پر کرم یہ ہوا کہ آنکھوں سے ظاہری پردے ہٹے اور آپ نے شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ مدفن بھی دیکھے جو عام لوگوں کو معلوم نہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ آپ کی والدہ ماجدہ حاکم مروند سید سلطان شاہ کی صاحبزادی تھی اور نہایت نیک اور عبادت گزار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ قناعت پسندی اور جود و سخا جیسی عمدہ صفات کی بھی مالک تھی. تو سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھے پیٹ میں تھے تو ایک رات والدہ ماجدہ کو خواب میں سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہوئی. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹی تمہارا یہ بیٹا اللہ کا محبوب اور برگزیدہ ولی ہوگا, اللہ عز و جل اس کے ذریعے بہت سے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اور میرا سلام کہنا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ سیرت لال شہباز قلندر پر مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے فیضان عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی نے, تو یہ رسالہ ضرور حاصل کرے. خاص کر اس وقت جو ہمارے عاشقان اولیاء سیون شریف میں جو جمع ہیں اور ماشاءاللہ جو وہاں پر ہونے والے عرس کی تقریبات میں حاضری دے رہے ہیں, مجلس مزارت اولیاء کے اسلامی بھائی بھی وہاں موجود ہیں الحمدللہ, جو نیکی کی دعوت کے سلسلے کر رہے ہیں اور سنتیں سیکھی سکھائی جا رہی ہیں اور لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ مدنی قافلے بھی سفر پر ہیں. تو اللہ عز و جل نے لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کو غیر معمولی قوت حافظہ سے نوازا تھا. یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہی پڑھنے کی عمر میں قدم رکھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو علاقے کی مسجد میں دین اسلام کی ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا گیا. والدہ ماجدہ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا خوب علم دین حاصل کرے. زین نصیب اس وقت جو مدنی چینل پر وہ اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہیں جن کی اولاد ہے, اللہ نے اولاد سے نوازا ہے, تو بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے. تو کاش ہم اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم بنائیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت تو ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ہر سال عالم بنتے ہیں اور اس سال تو اللہ کی رحمت ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے درس نظامی مکمل کیا. تو یوں اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں دیگر جامعات المدینہ میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کہتے درس نظامی مکمل ہونے کی ترکیب ہے. اور جیسا کہ بڑی رات کو ہم نے دیکھا کہ اس درس نظامی کے بعد خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے تخصص فی الفقہ کیا, مفتی کورس کیا. امیر علیہ سنت نے باب المدینہ میں جنہوں نے کورس مکمل کیا ان کی دستار بندی بھی فرمائی الحمدللہ. تو یہ خواہش, کاش ہمیں نصیب ہو جائے, کیا ہمارے بچے عالم دین بنے, ہمارے بچے مبلغ اسلام بنے, ہمارے بچے حافظ قرآن بنے, ہمارے بچے سنتوں کے شہدائی بنے, سنتوں کے مبلغ بنے, سنتیں سیکھیں, دوسروں کو سکھائیں, قرآن پڑھیں, دوسروں کو پڑھائیں, آقا علی صلوات و سلام کی سنتوں کے مبلغ بنے, دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلوں میں سفر کریں. کاش کاش یہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور ہماری اولاد دین اسلام کی سربلندی کے لیے, اس کی خدمت کے لیے قبول ہو جائے. ورنہ حالات ہمارے سامنے کہ دین سے کس قدر دوری ہے, کس قدر جہالت ہے. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رات دن کوششیں ہو رہی ہیں لیکن دین سیکھنے کی کوشش نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, اللہ عز و جل سینا لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. الحمدللہ میرے علیہ سنت کی زیارت ہو رہی ہے, آئیے میرے علیہ سنت کے قرب میں جو ہمارے نعت خوان اسلام بھائی نعت شریف پڑھ رہے ہیں, ہم آئیے وہ بھی سنتے ہیں, زیارت بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ, مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سہی, ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے, آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. نشین

بتا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے اللہ Good. مدنی چینل کے ناظرین مختلف مدنی گلدستے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس وقت ہم شہزادہ حضور جو اس وقت نیٹ کے ذریعے اپنے مدنی منو مدنی منیوں کو اللہ اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں اس کا ایک منظر آپ کو ہم دکھاتے ہیں. امیر علیہ سنت کا اپنی والدہ محترمہ کے مزار پر جانا ہوا, اس کے مناظر بھی ہمارے پاس آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے, بلکہ قبریں شہید کر کے جو راستے نکالے جاتے ہیں نا اس پر چلنا بھی حرام ہے. یہاں تک کہ اگر کسی راستے پر شبہ ہو کہ یہ قبریں مٹا کر بنایا گیا ہے اس پر چلنا بھی حرام ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25 جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں تھی اور کھانا آ گیا تو اب نیت نہیں کر سکتے، بلکہ پہلے عبادت کی نیت سے نیت کریں اعتکاف کی، اور کچھ ذکر اللہ کر لیں، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج شعبان المعظم کی 17ویں شب ہے، 1438 ہجری. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اس کی خصوصیت آج یہ ہے کہ الحمدللہ ملک بھر کے کثیر ائمہ کرام، مسجدوں کے امام صاحبان بھی 3 دن کے تربیتی اجتماع کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. مزید او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ سیون شریف باب الاسلام پاکستان پاک مروندی کابینہ، جبکہ پاک حنفی کابینہ والٹن روڈ مرکز الاولیاء بھی شریک ہیں. ماشاءاللہ یہ مرکز الاولیاء والے نظر آ رہے ہیں سکرین پہ. جی آیا نو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، یہ دیکھیے یہ مچھلیاں اچھل رہی ہیں اور کشتی کا سفر بھی جاری ہے. اگر اسی حالت میں مچھلی کشتی سے ٹکرا جائے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے تو کیا یہ حلال ہوگی؟ اللہ تعالی کی قدرت کے نظارے ہیں ماشاءاللہ. مچھلی کے حلال ہونے کے لیے یہ اصول ہے کہ جو مچھلی کسی سبب سے مر جائے تو وہ حلال ہوتی ہے. اگر طبعی طور پر خود بخود مر کر پانی کے اندر ہو گیا، پانی کے اندر خود بخود مر کر الٹی تیر جائے تو حرام. ورنہ تو اب چونکہ یہ کشتی سے ٹکرا کر اگر مرتی ہے تو یہ سبب پایا گیا مرنے کا، زخمی ہو کر چوٹ کھا کر یہ مرے گی، تو یہ حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج مدنی مذاکرے کا نمبر 1212 ہے، اس پر ایک SMS موصول ہوا کہ مدنی اس میں انہوں نے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے. یہ ہمارے سائیں بھائیوں نے تھائی لینڈ سے جو ہے پیغام آیا، ان کا تحریری میسج آیا. خیر مبارک بھائی، بارہویں شریف کی نسبت والے کہاں نہیں ہیں. اچھا تھائی لینڈ والے کی نظر پہنچ گئی، میری اپنے مکتب میں نظر پہنچ گئی تھی، میں نے اپنے صاحبہ کو دکھایا، میں نے یوں کیا نا تو اس نے بھی دیکھا تو نظر پڑ گئی تھی کہ آج ماشاء اللہ بڑا مبارک فگر ہے، عدد ہے 1212. عبد الواحد اتاری امریکہ کی اسٹیٹ الینوائز کے شہر لمبارڈ سے عرض کر رہا ہوں. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جمعہ کے روز غسل کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. سنت ہے، مستحب بھی کہہ سکتے ہیں، سنت الموقعہ نہیں ہے کہ نہ کیا تو کوئی اس پر وعید برا ہے، جیسے سنت موقعہ کا ترک برا ہوتا ہے، تو کیا تو ثواب بہت ہے، فضیلتیں کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد احتشام عطاری ہے اور میں ساؤتھ کوریا کے شہر دیگو سے عرض کر رہا ہوں. حضرت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. حضرت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک گزارش ہے کہ ہمارے والدین کی اچھی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا فرما دیں، اور ہمارے لیے خوب خوب دعائیں فرما دیں کہ ہم دعوت اسلامی کے کام میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ساؤتھ کوریا میں دعوت اسلامی کے پرچم کو لہرائیں. گھر میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں نا، بلی ہے، چوہا ہے، سانپ، چھپکلی، ان جانوروں کا جھوٹا مکروہ لکھا ہے کہ مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے بابا جان، میرا نام عرفان عطاری، یو کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آسمانی بلاؤں سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. آسمانی بلائیں یعنی آفات ناگہانی. آفات ناگہانی کیا؟ اچانک ہونے والی جو آفتیں ہوتی ہیں نا، اچانک آ جاتی ہیں، ان کو آسمانی بلا بولتے ہیں. تو اس کے لیے یا عدلو یا عدلو یا عدلو یا عدلو مغرب کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھنا ہے. تو جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد یا عدلو یا عدلو 1000 بار پڑھے گا، انشاءاللہ آسمانی بلاؤں سے یعنی اچانک آنے والی آفتوں سے محفوظ رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا نام محمد فرحان ہے، میں یوگنڈا کے شہر کپالا سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت کہاں نازل ہوئی؟ سب سے آخری آیت جو ہے یہ حجت الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں نازل ہوئی. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ایک روایت کے مطابق 21 دن تشریف فرما رہے، ایک قول کے مطابق 9 راتیں اور ایک قول یہ کہ 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے، پھر آپ پردہ فرما گئے، ظاہری طور پر وفات یافتہ ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ خلیفہ علی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی جلہ کا اعلان فرمایا، یعنی میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا، اور یہ کیوں نہ کہتے جبکہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان ہے. آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. سیون شریف باب الاسلام سندھ پاک مروندی کابینہ او بی وین کے ذریعے جمع ہونے والے عاشقان رسول، اور اسی طرح والٹن روڈ مرکز الاولیاء پاک حنفی کابینہ

تن نہیں ڈھکے گا اس کا. بھوک لگی ہے تو تھان دے دیا, تھان سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو جس میں غریب کی دل جوئی زیادہ ہو, ایک صورت تو یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آیت قرآنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, ہرگز تم میں سے کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں نہ دے. یہ زیادہ ویلڈ ہے جو اب میں نے کہا آیت مبارکہ, کیونکہ وہ اس میں خزان العرفان میں اس کے تحت لکھا ہے بعض بزرگوں کے کہ وہ اپنی پسند کی چیزیں دیتے ہیں. جیسے ایک بزرگ کا لکھا کہ وہ شکر تقسیم کرتے تھے, رائے خدا میں شکر دیتے تھے کہ مجھے شکر پسند ہے تو اس لیے وہ شکر دیتے تھے. تو اپنی پسند کی چیز, یہ قلم مجھے پسند ہے, بھلے سو قسم کے ہزار قسم کے قلم ہیں یہ میرے کو پسند ہے, تو مجھے یہ قلم اگر میں دوں گا رائے خدا میں تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. یہ مثال دی میں نے. تو اسی طرح اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں خیرات کرے. تو پہلے جو میں نے مثال دی نا وہ کاٹ دی جائے, میں نے اپنے اٹکل سے دی تھی انشاءاللہ. اب بھی اگر وہ قرآنی آیت نکال دیتے تو میں اس کو پروپر جو لکھا ہوا وہ عرض کر دیتا خزان العرفان شریف میں, جب تک کوئی سوال چلا لیجیے پھر اس میں ایڈٹ کر لیجیے گا. کیا سانپ سو سال کے بعد انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے؟ سانپ تو انسانی شکل اختیار نہیں کر سکتا, وہ جن جو ہوتے ہیں ان میں جنوں میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں, تو ان میں کچھ جن ایسے ہوتے ہوں گے جو انسانی شکل میں آ جاتے ہوں گے. اس کے واقعات بھی ہیں پرندوں کی شکل میں, سانپ کی شکل میں, جانوروں کی شکل میں, اس کی حکایت تو کئی لکھی ہوئی ہیں. اپنے امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک کتاب لکھی ہے لقت الجان, غالباً یہی نام ہے, اس میں جنات کے بارے میں بہت ساری معلومات ہے زخیم کی طرح. جی ہاں, لقت المرجان, جزاک اللہ. پھر آگے شاید جان بھی آتا ہے اس میں, فی ہاں فی احکام الجان, لقت المرجان فی احکام الجان. یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب ہے جو بہت ضخیم کتاب ہے, اس میں جنات کے بارے میں بہترین معلومات ہے. واللہ تعالی اعلم رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پارہ چوتھے پارے کی پہلی آیت کا جز ہے, حصہ ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ترجمہ کنز الایمان, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. اس کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ بر, کیونکہ اس میں بر لکھا نا, لن تنالوا البر, بر کے معنی بھلائی. تو اب اس کے تحت خزان العرفان میں یہ لکھا ہے کہ بر سے تقوی, بر سے تقوی و اطاعت مراد ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات کا, یہاں مراد یہ ہے کہ جو بھی رائے خدا میں دی جائے خیرات کی جائے, یہ مراد ہے. یعنی واجبہ ہو یا نافلہ, سب اس میں داخل ہیں. نفل صدقہ کرے یا واجب, یعنی زکات دے تو یہ بھی شامل ہے, یا بعض لوگوں نے کچھ نہ کچھ رائے خدا میں دیتے رہتے ہیں, یہ سب صدقہ کہلاتا ہے. تو یہ نفل صدقہ ہوتا ہے. حسن کا قول ہے, جو مال مسلمانوں کو محبوب یعنی پیارا ہو اور اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے, خواہ ایک کھجور ہی ہو. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے, خیرات کرتے تھے. ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے. فرمایا, شکر مجھے محبوب یعنی پیاری, محبوب و مرغوب یعنی پیاری اور پسند ہے, رغبت ہے میری اس طرف. یہ چاہتا ہوں کہ رائے خدا میں پیاری چیز خرچ کروں. پھر آگے اور لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے, انہیں اپنے اموال یعنی مالوں میں بیرحا جو کہ ایک باغ تھا وہ بہت پیارا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا, مجھے اپنے اموال یعنی ساری چیزوں میں بیرحا سب سے پیارا ہے, میں اس کو رائے خدا میں صدقہ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسرت یعنی خوشی کا اظہار فرمایا, اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بائمائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر اپنے اقارب اور بنی ام یعنی چچا کی اولاد نے اس کو تقسیم کر دیا. تو راہ خدا میں وہ چیز دینا بہتر ہے کہ جو خود کو پسند ہو. ہم کو یہ ہوتا ہے کہ دو قلم ہے تو جس کی نب برابر کام نہیں کرنی, اگر دینا ہے تو وہ دینی ہے, عمدہ نہیں دینی. تو یہ تو میرے کام کی ہے, ہماری پوزیشن یہ. اللہ کرے کہ ہم بھی آیت قرآنی پر عمل کرنے والے بن جائیں, جیسے کہ ابھی آپ نے حضرت سیدنا طلحہ انصاری یا ابو طلحہ انصاری غالب ابو طلحہ, تو ابھی آپ نے صحابی رسول کا سنا کہ انہوں نے اپنا سب سے پیارا باغ, سب سے پیارا مال تو آپ کے پاس اور بھی دمالدار تھے, سب سے پیارا باغ وہ رائے خدا میں دے دیا کہ یہ مجھے سب سے پیارا ہے. اور بھی صحابہ کرام کی اس طرح کی حکایات ہیں, اور یہ کرام کی بھی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے, ہماری طرح مطلب ہی نہیں ہوتے تھے کہ پھینکنے کے بجائے پھینکیں گے کہاں یار, پھر اس کو دے دیں گے خوش ہو جائے گا. اب خدا جانے وہ خوش ہوئے یا مروت میں مسکرا کر دل میں سوچے کہ اب یہ پھینکنے کے بجائے مجھے پکڑا دیا, وہ دیتے ہیں نا تو بےچارا کہاں بولے کہ وہ دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غصے اور جلال میں کیا فرق ہے؟ یوں مطلب لغوی طور پر تو ایک ہی معنی مجھے یاد پڑتا لکھا ہے, جلال معنی غصہ, غصہ. تو اب یہ کہ یہ نوٹ کیا میں نے کہ جہاں بزرگوں کے غصے کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو اس کو بعض اوقات جلال بولتے ہیں, اور عربی میں غصے کے لیے وہ غضب کا لفظ ہے. جیسے ہم کہتے غصیلہ تو عربی میں ہوتا ہے مغلوب الغضب, یہی مغلوب الغضب نے غصے سے مغلوب ہو کر, غصیلہ اور چیز ہے مغلوب الغضب اور چیز ہے. مغلوب الغضب تو یہ عارضی طور پر آدمی غصہ چڑھ گیا, غصیلہ ہو کہ جس کی عادت غصے کی ہو چاہے ابھیانس رہا ہو لیکن عادت ہے کہ ہے غصیلہ. بہرحال غصے اور جلال کا اور کوئی فرق مجھے معلوم نہیں ہے. ویسے یوں تو عظمت و جلال یعنی اللہ تعالی کا جلال عظمت کے معنی میں بھی جلال آتا ہے، جیسے جلال الدین نام ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ دین کا غصہ، نعوذ باللہ، یہ معنی تو نہیں ہے، دین کی عظمت، دین کی بزرگی. باپا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت جلالی ہے، اس سے کیا مراد؟ یہ غصے والے کو عام طور پر بولتے ہیں کہ یہ جلالی ہے، یہ بولنا نہیں چاہیے کسی کو. ہم بولیں گے نا کسی کو کہ یہ جلالی ہے، یہ غصے والا ہے، بہت اس کو غصہ آتا ہے، یا خود اپنا کہے گا کہ میرا غصہ خراب ہے. ہاں میرا غصہ بہت خراب ہے، میرے غصہ بہت آ جاتا ہے، چھیڑنا نہیں میرے کو. تو اس طرح کا بولنا یا کسی کو غصیلا بولتے رہنا یہ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اس طرح وہ نفسیاتی طور پہ وہ اگلا غصے والا ہو جائے گا کہ یار میں واقعی غصے والا ہوں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، لوگ بھی تو بولتے ہیں کہ غصے والا ہے، یا خود بولتا رہے گا تو میں غصیلا ہوں، تو پھر وہ غصہ دکھانا پڑتا ہے اس کو بعض اوقات. تو غصہ جو ہے نا یہ اگر ویسے ہی آ گیا تو ٹھیک ہے، یہ عوام بولتے کہ غصہ حرام ہے تو یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. غصہ تو آ جاتا ہے، اس میں بندے کا قصور ہی نہیں ہوتا کچھ. غصے کے ذریعے اگر کوئی گناہ کیا تو یہ جیسا گناہ ویسا اس کا درجہ. تو غصہ مطلقا یعنی خود اپنے طور پر غصہ حرام نہیں ہے، لیکن بعضوں کا غصہ گناہ کے بغیر ٹھنڈا نہیں ہوتا، تو ایسوں کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے، وہ اس سے جہنم میں جائے گا کہ جس کا غصہ بغیر گناہ کے ٹھنڈا نہیں ہوتا. جب غصہ آتا ہے نا بھلے کئی کئی دن تک رہتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں، منہ توڑ دوں گا اس کا، یہ خالی میرے کو مل جائے بس اتنی دیر ہے، تو میرے کو بولا ہی کیوں؟ پھر اس کو ڈھونڈے گا، تلاشے گا، پھر اگر یہ جاندار شاندار تو نہیں، جاندار اور بے وقوفوں کا سردار ہوا تو توڑ پھوڑ کرے گا، مار دھاڑ کرے گا، اور اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. تو اگر یہ ایسا ناحق کرے گا تو جہنم کے اس دروازے کو یاد کرے گا، اس کے لیے وہ دروازہ کہیں مخصوص نہ کر دیا جائے کہ گیا اس کے اندر سے جہنم میں، یہ جو ناک کٹے گی نا جڑ سے کٹے گی. یعنی غصے میں کوئی کسی کو یہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کا ہاتھ پڑے، اس سے پہلے اگر وہ اٹھا کر کوئی زوردار پتھر یا ٹکر مار دے اس کو اور پھینک پھانک دے تو ناک کیسے کٹے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر جہنم میں گئے تو نعوذ باللہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، تو اس لیے غصہ آئے تو معاف کر دینا چاہیے، اس میں ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی کے نیک کام پر اس کی قابلیت پر تعریف کرنا نیک نیتی سے نیک کام ہے، لیکن جب معاملہ ہو اس کے برعکس میری ہی تعریف کی جائے، اپنی تعریف کی خواہش رکھنا بلکہ نہ کردہ کاموں پر تعریف کو دوست رکھنا اور قلبی کیفیت کا بتدریج بدلتے رہنا، دوسروں سے ملاقات، تعلقات، گفتگو میں اسی امید پر رہنا کہ دوسرے میری مدح کرے، کیا یہ خواہش درست ہے؟ کیا اسے حب مدح کہیں گے؟ اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اپنی تعریف اور چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں یہ حب مدح کہلاتا ہے، یعنی کہ اپنی تعریف سے محبت، اور یہ اچھی صفت نہیں، مذموم صفت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، حب مدح آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. تعریف کی خواہش، بابا کی خواہش، اور یہ ایسا موذی مرض، ایسا خوفناک مرض ہے کہ اگر میں 99% یہ مرض عام ہے کہوں تو یہ غلط ہے، ہزاروں لاکھوں میں شاہدی کو بچتا ہوں، یعنی یہ مبالغہ ہی صحیح کہ شاہدی کو بچتا ہوں، کہ جس میں یہ مرض نہ ہو. اللہ تعالیٰ جس کو بچائے وہ بچے. یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ جس کی انتہا نہیں. نہ یہ عوام کو بخشتا ہے یہ مرض, نہ خواص کو یہ بخشتا ہے. یہ سب کے پاس, یہ سب کے نہیں مطلب غالب اکثریت کے پاس یہ موجود ہے. احتیاطاً میں کہتا ہوں کہ سب کے پاس نہیں, یہ ذرا سب کے پاس تو نہیں ہوتا, کوئی تو بچا ہوا ہوگا دنیا میں. یہ مرض اتنا عام ہے, یعنی مثال کے طور پر میں نے کچھ لکھا اور مجھے لکھنا اچھا تھا, رائٹنگ میری اچھی ہے, تو جی چاہے گا کہ کوئی تو بولے یار کیسا لکھتے ہو, یہ ضروری ہے کہ کوئی میری تعریف کرے میں بیان کروں. بالکل یہ خواہش چٹکیاں لے گی یار, کوئی تو بولے کہ آپ نے بیان اچھا کیا, مجھے مزہ آیا, یا میں نعت پڑھوں تو کوئی تو سبحان اللہ بولے, کوئی تو صلی اللہ بولے. یہ سب چپ چپ کے بیٹھے ہوئے ہلتے بھی نہیں ہے یار, سب سیانے, ایک بھی دیوانہ نہیں ہے ان میں. میں نعت پڑھوں اور آپ جھومے نہیں, ہلے نہیں, سبحان اللہ نہیں کہیں, جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں, تو میں بولوں گی یہ سب ایسے خشک لوگ ہیں. میں کیا چاہتا ہوں, تعریف ہی تو چاہتا ہوں اپنی. میں قراءت کروں, کان پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے قراءت کروں اور ایک بھی سبحان اللہ نہ بولے, اللہ اکبر نہ بولے, تو مجھے بھلا نہیں آتا. میری کوئی تعریف کرے گا, واہ قاری صاحب آپ تو زینت القرآن ہیں, اب قاری صاحب اپنے جامع میں نہیں سماتے, اور نعت خوان کو بول دو کہ آپ تو بلبل مدینہ ہیں, کیا کام سے پنجرا توڑ کے اڑ جائے گا بلبل ہمارا. یعنی ہر ایک کو تعریف چاہیے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تم سے چاہے مبلغ ہو, چاہے مقرر ہو, چاہے وائز ہو, چاہے نعت خوان ہو, چاہے قاری صاحب ہو, یہ تو ہم لوگوں کا طبقہ, ہماری برادری کی بات کر رہا ہوں, دنیاوی طور پر بھی یہی حالت ہے. کوئی بھی رنگ بھی کرے گا, ایک مزدور ہوگا تو وہ چاہے گا کہ بولے گا یار آپ نے پینٹ ایسا اچھا کیا, یار ایک بھی داغ دبا آپ نے نہیں چھوڑا, کیا بات ہے, ہاتھ بڑا صاف ہے. اچھا کوئی آپ کو انجیکشن لگائے, اگر آپ اس کو بول دو نا یار آپ کا ہاتھ بڑا ہلکا ہے, ارے بھائی کیا ہو سکتا ہے کہ جوش میں اگر آپ کو بولے یار فیس بھی نہیں چاہیے مجھے. مجھے بہت پرانی یاد آ گئی ایک بات, ایک شاعر کا میں نے کلام پڑھا, مجھے واقعی پسند آیا تھا, وہ مجھے مل گیا اتفاق سے. بہت پرانی بات بولتا ہوں, دعوت اسلامی پتہ نہیں تھی نیچے, مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے اس شاعر کو بولا کہ میں نے آپ کا کلام پڑھا یار, کیا لکھا آپ نے یار, یقین میں نے حالانکہ میں جمعے کی نماز کے لیے جا رہا تھا اس وقت, سمجھے. تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, اس نے بولا بس اب میری چائے پینا تم پر واجب ہو گیا. مجھے لگتا ہے لگے تقریباً یہی الفاظ تھے اس کے, واجب ہو گیا, چائے تو پینی ہی پڑے گی. او مجھے پکڑ کے لے گیا اور چائے پلائی, اور خدا جانے پھر کیا کیا اپنے کارنامے سنائے, وہ سب بھول گیا ہوں. یوں ہر ایک کو اپنی تعریف پسند ہے, کرے کیا ہے. اخلاص کہاں ملتا, کوئی دکان ہے کسی دکان کا پتہ آپ کو جہاں ملتا ہو, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اگر یعنی کوئی جزاک اللہ بولے ہم کو, حالانکہ یہ دعا بولنا چاہیے, لیکن یہ دیکھا ہم اس کو بھی اپنی تعریف کے سینس میں لیتے ہیں. یعنی یہ میں نے جو بیان کیا نا, اس پر بھی ہو سکتا ہے کوئی بولے گا جزاک اللہ ماشاء اللہ یار کیسے مدنی پھول دیے, اب میں بھی کرا کام سے. یعنی تعریف سن کر خوش ہونا وہ اور چیز ہے, اور کوئی تعریف کرے یہ خواہش ہونا یہ الگ چیز ہے. تو یہاں ہماری پوزیشن یہ کہ ہم کو یوں ہوتا ہے کہ بس کوئی ہماری تعریف کرے, کوئی مطلب کوئی کچھ تو بولے یار. جیسے کہ آج کل یہ عام ہے کامنٹس, تاثرات, سوشل میڈیا کا تو خاص یہ مطلب حصہ ہے, کامنٹس کامنٹس تاثرات, یہ صحیح ہے, عوام اس میں نہیں سمجھے نا, تاثرات میں کمنٹس میں بھول جاؤں تو یہ سمجھ جائیں کیا بولنا چاہتا ہے. تو کمنٹس کو ڈھونڈتے ہوں گے کہ کتنوں نے کمنٹس دیے, لائک کتنے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, کمنٹس کہ یہ کتنے ہیں. اچھا اب کمنٹس میں جنہوں نے تعریف کی نا تو پھر تو مزہ آتا ہے, کسی نے تنقید کی تو غصہ آئے گا. یہ تعریف نہیں ہے, لیکن یہ کہ تعریف تلاش کرتا ہے بندہ کہ کوئی کسی طرح بھی میری تعریف کرے. درزی ہوگا تو اپنی سلائی کی تعریف چاہے گا, کپڑے کا دکاندار ہوگا تو اپنے کپڑے کی تعریف چاہے گا. یعنی کہ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں کیا دنیاوی کیا دینی. اس دور میں یعنی کہ سب کو اپنی تعریف کی بڑی خواہش ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ایسے کام پر تعریف کہ جو اس نے کیا, یہ مضمون ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا اور اب میں نے بیان کیا ہے اور بیان بھی میں اچھا کرتا ہوں مثال کے طور پر, اور اب میں تعریف ہی خواہش کرتا ہوں کہ میرے اچھے بیان کو یار کوئی اچھا کہہ بھی دے. ایک صورت یہ, یہ مضمون ہے, یہ بری چیز ہے, اچھی یہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ کہ میرا مطلب گلا جو ہے پھٹے ہوئے ڈول جیسا ہے, بیان کر کے قوم کو کرتا ہوں بور, اور پھر میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں گے یار کیا بات. تو یہ نا کہ اپنے نہ کیے پر میں نے میرے میں وہ خوبی نہیں ہے, کسی بھی معاملے میں لے رہے کہ وہ خوبی میرے میں نہیں ہے. میں جیسے میں سخی نہیں ہوں, لیکن جی چاہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار سخی آدمی ہے, حالانکہ میں سخی نہیں ہوں. تو ایسی کوئی صفت کہ جو مجھ میں نہیں ہے, ایسی بات جو مجھ میں نہیں ہے, خوبیاں خوبی والی بات وہ نہیں ہے, پھر بھی میں چاہوں کہ اس خوبی سے جو مجھ میں نہیں ہے لوگ مجھے یاد کریں اور کہیں کہ یہ اس میں یہ خوبی ہے. وہ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ یعنی اپنی جھوٹی تعریف کو جو دوست رکھے, اعلی حضرت فرماتے ہیں اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا کریں یعنی کہ تعریف کریں جو اس میں نہیں. جب تو سریح حرام قطعی ہے. اور پھر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کریمہ فتح رضویہ شریف میں لکھی ہے, پارہ چار آل عمران کی آیت نمبر 188. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ترجمہ ایک کنزول ایمان مان, ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو, ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ اپنے اس آیت سے یہی ثابت ہوا کہ جو اس نے کیا نہیں ہے وہ خوبی رکھتا نہیں ہے اپنے اندر, اس کے باوجود چاہتا ہے کہ میری یہ تعریف کی جائے اس حوالے سے. تو یہ مطلب گناہگار عذاب نار کا حقدار ہے. آپ کو کئی ملیں گے جو اپنے آپ کو سماجی کارکن کہتے ہوں گے, اور وہ سماجی کارکن ایسا ہوگا کہ یہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا آپ کو, ہاں بالکل نہیں ملے گا, اس تک آپ کی اپروچ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب اس کا بیان آئے گا نا اخبارات وغیرہ میں تو یہ ہوگا مشہور سماجی کارکن. اگر سماجی کارکن ہے بھی تو مشہور ہے یا نہیں ہے تو مشہور بھی ہو لکھا جائے گا اس میں. تو یہ ایسے سماجی کارکن اپنے کردار سے کارٹون نہ بنے, یہ لکھنا ہی چھوڑ دیں. کائے کو لکھتے ہیں, کائے کو لکھواتے ہیں, جب سماجی کام نہیں کرتے تو کیوں مطلب آپ نے یہ شوق چرایا کہ آپ کو سماجی کارکن کہا جائے, بے لوس کہا جائے, مخلص کہا جائے, کائے کو ایسا کرتے ہیں. بھلے خود اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں مخلص, آپ کا مخلص, آپ خدا بہتر جانے لکھتے ہیں. بہرحال اللہ بہتر جانے یہ لکھنا کیا ہے. حالانکہ بارہ اپنے کردار میں وہ مخلص نہیں ہوتا. بپا یہ تو ان کے حوالے سے کہ جس نے کام کیا اور اس نے تعریف کی خواہش کی. اگر ہمارے سامنے کسی نے کوئی اچھا کام کیا اب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو عام طور پہ حوصلہ افزائی کا نام دیا جاتا ہے, تو کیا پھر ہمیں کسی کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ہے اس میں وہ ہے اپنے کیٹیگریز ہیں کہ کس کی تعریف کی جائے کس کی نہ کی جائے کب کی جائے. ہے یہ بھی بہت مشکل امر ہے. طریقہ یہ کہ میرا حسن ظن ہے کہ فلاں ایسا ہے اور تعریف سامنے کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی تعریف کرنا ثابت ہے. اس میں یعنی کہ وہ تو صحابہ کرام تو سپر کوالٹی سب کی, ٹھیک ہے نا, سب عادل سب جنتی. ہمارا معاملہ دوسرا ہے. یعنی کہ احیاء العلوم تیسری جلد میں پورا یہ باب ہے تعریف کے تعلق سے کہ کسی کی تعریف کرنا, اس کے منہ پر تعریف کرنا وغیرہ. تو میں جو جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ بے شک تعریف کی جائے تو اس کی جائے کہ جس کو اس کی تعریف کرنے سے وہ پھولے گا نہیں. اب یہ کہ ہے بڑا یہ کٹھن مرحلہ ہے, پھولے نہیں. بھلے بدن نہیں پھولے گا تو مزاج پھولے گا اس کا. یہ تو میرا خیال سب سمجھتے ہوں گے پھولنا کس کو بولتے ہیں. نہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے پھول پڑے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے میری تعریف, لیکن اب یہ کریں کیا؟ ہمارے معاشرے کا جز اے لا ينفق ہے نا, یہ ایسا حصہ جو ادا مائنس نہیں ہو سکتا. یعنی یوں اکثر غالب اغلب اکثریت کر رہی ہے, ایک دوسرے کی تعریف سب کرتے ہیں. کسی کی تعریف کرنے کا دل تو کر رہا ہے اور آپ کی اس پر بیان کی گئی وضاحت پر اگر یہ ذہن بنے گا اور اس کی تعریف کروں گا تو پھول جائے گا. تو اگر میں اس کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میں اس کی تعریف کروں گا تو یہ پھول جائے گا, تو یا چھوڑ اس کی تعریف ابھی نہیں کرتا ہوں, بیچارے کو نقصان دے گا. تو میرا اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یار اس کی تعریف کروں گا تو پھول جائے گا, یعنی یہ بھی احل نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کر سکوں. تو یہ کس کیفیت میں کیا کہیں گے کہ اس میں سوچنے والا گناہگار بھی نہ ہو اور سامنے والے کی خیر خواہی کا جذبہ بھی باقی رہے. پھول جائے گا یہ تو خبریا جملہ ہے, جس کا قرینہ واضح ہو تو کہنے مرض نہیں تھی, ورنہ نہ کہے. بلکہ میں احتیاط کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارہ آزمائش میں پڑ جائے اور پھول جائے. یہ ایک ہمدردی ہے کہ یہ تقریباً یعنی کہ بندہ پھولتا ہے اپنی تعریف پر. یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, ساو نہ سمجھ دودھ پیتا بچہ, وہ نہیں بھولے گا. تو اخلاص کی ایک تعریف تو یہ بھی بیان کی گئی نا کہ ایسا شیرخوار بچے کی مانند ہو جائے کہ اس کی تعریف کرو تو یہ خوش نہیں ہوتا. مثلا وہ رو رہا ہے تو وہ روتا رہے گا, اور اس کی مذمت میں آپ قصیدے مذمت کی یعنی حجو پڑھو, اس کی خوب مذمت کرو. اگر یہ ہنس رہا ہے تو ہنستا رہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ کیا تعریف اور کیا حجب یعنی مذمت یعنی برا بھلا بولنا, تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو مخلص آدمی تب بنتا ہے کہ اس کی تعریف سے یہ پھولے نہ مذمت سے یہ مطلب یعنی کہ مذمت کا شاید نہیں لکھا, اپنی تعریف پر نہ پھولے. ایسا کہ بچے کی مثال دی ہے مخلص کہ بچے کی طرح اس کا مزاج ہو جائے, دودھ پیتے بچے بالکل نہ سمجھ بچے کی طرح. یہ ایک تعریف ہے اخلاص کی. اور تعریفیں بھی ہیں, مثلا ایک تعریف یہ کہ مخلص ہوا ہے کہ جو اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے. یہ ہے بہت مشکل. یعنی ہم میں سے گناہ کو تو ہم واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کو نہ پتا چلے, لیکن نیکی اگر زبان سے نہ بھی بتائیں تب بھی وہ گدگدی ہوتی ہے کہ یار کسی کو پتا چل جائے تو اچھا ہے. مگر اب تو کیا مطلب بول پڑتے ہیں. میں ابھی رجب شعبان ہے نا, یہ ملتے رہیں گے آپ کو کہ میں رجب شعبان کے روزے رکھتا ہوں, رجب شعبان رمضان کے روزے رکھتا ہوں, تین مہینے کے روزے رکھتا ہوں. آپ بھلے اس کو لفٹ کرائیں نہ کرائیں, اور اس نے بولنا آپ کو کائے کو یار اپنی عبادت کو خطرے میں ڈالتے ہو, کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ کہ آپ تہجد آپ نے پڑھی کیوں بتاتے ہو؟ میں اشراق چاس پابندی سے پڑھتا ہوں، کائے کو بتاتے ہو؟ نیت کیا آپ کی بتانے کی؟ اس کی دل جوئی ہوگی، یہ بھی نیت بنا لیتے ہیں، دل جوئی ہوگی، کیسے پتا چلا دل جوئی ہوگی؟ بور ہوا ہو تو یا غصہ کیا ہوگا تو دل میں کہ یار یہ ریاکار معلوم ہوتا ہے، مجھے بتاتا ہے میں نے کون سا اس کو اجر و ثواب دینا ہے اور جنت میں اٹھا کے رکھ دینا ہے. تو دل جوئی کے تو اور بھی معاملات ہوتے ہیں، تو یہ نفل کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ میں نے آج زہر کی نماز پڑھی تھی، یہ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ تو زہر کی نماز فرض ہے، اس سے دل جوئی نہیں ہوگی اس کی. تو نفل کا بتایا، عشاء کی نماز کا نہیں بتائیں گے، عشاء پڑھی تھی، تہجد پڑھی، یہ بتائیں گے کہ تہجد کو ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اس میں مشقت زیادہ ہے، اس کا امپریشن زیادہ پڑتا ہے. میں نے عشاء پڑھی اور یہ ہمت نہیں ہوتی کہ میں یہ کہوں کہ میں تہجد کبھی نہیں پڑھا کرتا، یہ بولنے کی ہمت نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھی، پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اتنا کافی ہے. نہ ہماری کیسی حالت ہے کہ ہم مطلب یہ کہ بس وہ کسی طرح ہماری تعریف ہو، یہ چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا حال پر. دعوت اسلامی کی ایک بڑی تعداد ذمہ داران کی بھی ماشاءاللہ مدنی مذاکروں میں شرکت کرتی ہے. اب یہ ایک سوال تھوڑا ذہن میں آ رہا ہے کہ تعریف اور حوصلہ افزائی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب یہ کہ ایک اسلامی بھائی بہت خوب کام کرتے ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اب ان کی خواہش ہوتی ہے میری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے. اب کوئی مثال اگر وہ کہیں اس نے اظہار کر دیا تو حوصلہ افزائی کا جیسے کہیں بھی ڈھکا چھپا یا تو اگلا نگران بول دے آپ نے مدنی مذاکرے میں شرکت نہ کیا کریں. آپ امیر سنت نے کتنے واضح طور پر فرمایا تھا کہ اپنی تعریف پسند مت کرو، آپ تعریف کے لیے کام کرو گے تو کیسے کام ہوگا؟ تو اب مدری مذاکرہ سنا کریں نا، اور بس صرف کام مدری کام کریں. تو اب اس میں حوصلہ افزائی میں اور تعریف میں جو آپ فرما رہے ہیں تھوڑا فرق واضح کر دیں، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا کرے. مجھے فرق نہ معلوم ہو تو کیا کروں؟ کچھ تو کریں. نہیں تو وہ تو تعریف کی تو نوبت کیا، وہ حوصلہ افزائی تو خود اپنی کر ہی رہا ہے نا. میں نے بارہ ماہ سفر کیا ہے، تین دن کے لیے مدری قافلے میں سفر کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر وہ دنیا کمانے جائے گا یا مطلب وہ پکنک پہ جائے گا تو نہیں بتائے گا، مدنی قافلے میں سفر کرے گا تو بتائے گا. مدنی قافلے میں تین دن کے لیے سفر پر کیا تھا میں. نگران کیا کرے؟ دعا کرنا، سمجھے، میں مدنی قافلے میں سفر کے لیے جا رہا ہوں تین دن کے لیے، دعا کے بہانے بھی بتا دے گا یا فلاں نیک کام میں نے کرنا ہے اور مسجد میں تھوڑا وہ دیا ہے میں نے، قبول ہو جائے دعا کرنا. نہیں اس بہانے پتا چلے اس کو بھی کہ دیا ہے، پنکھے میں نے لگوائے قبول ہو جائیں، دعا کرنا. حج کا، عمرے کا، مدینے کے سفر کا. اچھا اب یہ میں بولتا رہتا ہوں نا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بعض لوگ مجھے نہیں بتاتے، ویسے سب کو بتاتے رہیں گے، مجھے نہیں بتاتے مگر مجھے بعض بعض چلے جاتے تو پتا چلتا ہے کہ فلاں گیا ہوا ہے، یا آ گیا تو پتا چل جاتا ہے، یا نہیں چلتا تو کچھ عرصے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ سب مدینہ شریف گئے تھے. میں سب کو پتا ہوتا ہے، میرے کو نہیں بتاتے، اس لیے کہ میں بولتا رہتا ہوں. تو میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا، جب وہ بولتا نا کہ مدینہ شریف جا رہا ہوں، اس کو کبھی بھی میں نے نہیں بولا کہ مجھے کیا سنا. تو معاذ اللہ یہ تو دل آزاری کی صورت ہے، کوئی ایک بھی آپ نہیں لا سکتے. میں تو صرف ایک میں فارمولا بتا رہا ہوں، اگر نے بتانا کوئی ناجائز نہیں ہے، مدینہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، بالکل جائز ہے. اپنی نیت پر غور کرے گا، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ بتا رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے بتانے میں، اس پر غور کر لیں. اب مجھ سے چھپا کر جائیں گے بھی، اب میں غریب کیا آپ کا مطلب، اگر مجھے بتائیں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک کام دے دوں گا. یہ ہے میں کبھی کبھی کام دے دیتا ہوں کہ مدینے میں میرے آقا کو سلام عرض کرنا، اس طرح کے کام دے دیتا ہوں. کبھی کسی کو کچھ اور بتا دیتا ہوں. ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ وہ مدینے شریف جا رہے تھے حج پہ، تو میں نے ان کو سلام عرض کرنے کا بھی کہا. میں نے کہا کہ سبز گنبد کے سامنے سے زمین سے تھوڑی مٹی اٹھا لینا، مٹی کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر بلا حائل بوسا لینا. میری طرف سے میں تو نہیں جا سکتا, مٹی چوم نہیں لے, تم میری طرف سے چوم لینا. تو یہ واپسی میں مجھے بتایا کہ تم نے تو مجھے رونے کا نسخہ دے دیا. مطلب میرے ساتھ کچھ تھا اس وقت, جب میرے کو یاد آیا کہ مجھے الیاس نے بولا, میں نے تو مٹی اٹھائی اور چوما اور میرے پر تو وہ رقت تاری ہوئی, میں تو رونا شروع کر دیا. وہ حیران ہو گیا کہ اس کو ہو کیا گیا کہ اچانک ابھی نہ مسجد نبوی تھی وہ, نہ سنہری جالیاں تھی, وہ دور تھے, سب جو گنبد نظر آ رہا تھا. تو بس تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے بھائی الیاس نے یوں کہا تھا کہ یوں کرنا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں رونا بھی آتا ہے, تو مجھے یوں ہوا. یہ ایک اتفاقی امر ہے کہ اس کو یوں اس طرح رونا آ گیا الحمدللہ. اب یہ جو بریڈ فورڈ کا اس وقت آپ اجتماع ملاحظہ فرمائیں, بریڈ فورڈ یو کے میں ماشاءاللہ ہمارے جو عاشقان رسول اب یہ سے جمع ہوئے ہوئے ہیں. اللہ میں تو یار غور ہی نہیں کیا تھا, یہ حاجی عبد الحبیب بار بار یعنی کہ یہ نظر آ رہے ہیں جی, یوں بریڈ فورڈ پہنچے ہوئے. یہ بریڈ فورڈ پہنچے ہوئے ہیں, اب لکھا ہوا ہے. اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں مرکز الاولیہ لاہور کا ایک اجتماع, تو ذرا وہ دکھائیں. اب یہ ماشاءاللہ یہ ہیں, تو تھوڑا سا اور کھولیں گے تو یہ اجتماع ہے, ٹھیک ہے نا, مدنی مذاکرے میں. اب ایک ہوتا ہے نا کہ تیاری ہوئی ہے تو کچھ حوصلہ افزائی ہوگی, کچھ کچھ کچھ تو کھا جائے گا. تو یہ کیا ہے, کیا کرے. اچھا ان کو یعنی یوں کہ ان کا نام ہی نہیں ہے ابھی تک, مطلب یہ کہ نام تو شروع میں لے لیا تھا. نہیں نہ مطلب یوں ماشاء اللہ اتنا اسلام بھائی نے کوشش کی. نام تو نہیں لیا میں نے کسی کا, عبد الحبیب کا لیا, اس نے بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوگا. اب مسکراہٹ تو آ رہی تھی تھوڑی تھوڑی. ماشاء اللہ باب المدینہ اس وقت فیدان مدینہ میں ہمارے مجلس ائمہ کرام کے کتنے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں, تو یہ اجتماع بھرا ہوا ہے. تو یوں مطلب ہوتا تو ہوگا نا, نگران ذمہ دار کو نشوبے کو یار کوئی تھوڑا تعریف ہوگی, تھوڑی حوصلہ افزائی ہوگی, تو یوں تھوڑا اس سے مدنی کام نہیں بڑھ جاتا. اب میں منع تھوڑی کر رہا ہوں حوصلہ افزائی, کیوں نہیں, میں منع تو میں نے ناجائز تو نہیں کہا, پر نیت جو بغیر حوصلہ افزائی کے تو واقعی یعنی کہ کام تھوڑا وہ ہو جائے گا. اس لیے ذمہ داروں کو بھی اگر کوئی ایسا موقع ہے تو مہربانی کر کے آپ شروع نہیں ہو جانا, پھر آپ شروع ہو جائیں گے آپ بھی پھنس جائیں گے, کبھی عوامی نمائندے آپ, کبھی آپ کو بھی اس لحاظ جائیں گے, کبھی موڈ آف ہوگا تو کوئی اگر پوچھ لیا کیا ہو گیا تو بولا چھوڑو یار ادھر تو قدر ہی نہیں ہے, اتنے سال سے میں کام کر رہا ہوں, میں وہ فلاں ابھی نیا آیا ہے اس کو میرے اوپر کر دیا اور مجھے اس کے ماتحت کر دیا, چھوڑو یار انصاف نہیں ہے یار. پھر جو وہ پھر سنائے گا نا آپ کو, اچھا آج پتا چلا کہ آپ عہدے کے لیے دعوت اسلامیہ کام کر رہے تھے کہ آپ کو نگرانی در نگرانی در نگرانی اور ترقی ہوتی رہے دنیا میں, اور دنیا کا ایک تھوڑا سا آپ کو دھکا لگا نا تو اندر کا بولا گیا کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو عہدہ ملے, اور عہدہ نہیں ملا تو بولتے مجھے تو دیوار سے لگا دیا, یہ قدر نہیں کرتے, چھوڑو یار دل ٹوٹ گیا میرا. تو ایسا نہیں کرنا ہے, یعنی کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال قائم کر رہی ہے, فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا کہ یہ جیسے پیغام ملے گا آپ اب سپہ سالار نہیں ہیں, فلاں ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سپہ سالار ہیں. سپہ سالار میننگ جیسا چیف آرمی تو شعبہ ہے, چیف کمانڈر, ہمارا لیے کہ فوج کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ سپہ سالار, یعنی فوج کا سردار, لشکر کا سردار. خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آرڈر آ گیا کہ اب عبد العبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمانڈ کریں گے فوج کو, ابو عبیدہ بن جراح یہ کمانڈ کریں گے فوج کو, اب آپ سپہ سالار نہیں ہیں. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری قدر کی, جس کو مطلب اللہ کی تلوار کا لقب ملا ہے تم نے اللہ کی تلوار کی قدر نہیں کی, سیف من سیوف اللہ یہ کس نے لقب دیا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو لقب دیا سیف من سیوف اللہ, یعنی اللہ کی تلواروں میں سے تلوار. تو میرے ساتھ یہ آپ نے سلوک کیا اور میں نے اتنی فتوحات کی, فتوحات فتح کی جمع, یعنی میں نے اتنے اتنے اتنے اتنے جنگوں میں کامیابی حاصل کی میں نے, اور مجھے بالکل فارغ کر دیا. آپ نے فرمایا یعنی کہ کوئی بات نہیں, اب میں ایک عام سپاہی کی طرح رائے خدا میں جہاد کروں گا. کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا, کوئی پنگا نہیں ڈالا. ہماری حالت جو ہے نا خدا کی پناہ. پھر جو غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں نا ہمارے, تھوڑی حوصلہ افزائی میں کمزوری آ گئی یا آزمائش آ گئی تو بس یہ اندر کا بول پڑتا ہے. ہماری حالت یہ ہے, اندر میں گند بڑا ہوا ہے, اخلاص نہیں ہے, تو اس لیے ہم مطلب فیل ہو جاتے ہیں. تو آپ سب ذہن بنا لیں, میرے جتنے دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں ذہن بنا لیں, اراکین شورا بشمول, نگران شورا بشمول, جس کو امیر دعوت اسلامی بھی بولا کرتے ہیں, ان سب کو یہ ذہن بنا کر رکھنا چاہیے کہ جس دن کو ایسی صورت بنے کہ یہ منصب جاتا رہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں کہ بولے بس یہ کہ یہ منصب چلا گیا, مسلمان ہونے کا منصب نہ چھینے. کہ مسلمان ہونے کا منصب چھینا نا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. بس اللہ تعالی ہمارے ایمان کا جو ہم کو نعمت دیے منصب عطا فرمائے, منصب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں عہدہ, ورنہ ایمان کی جو نعمت دی ہے نا یہ ہم سے نہ لے. باقی دنیا بھی عہدے جو بھی ملے ہوئے ہیں وہ اگر جاتے ہیں تو کل جاتے ہوں آج چلے جائیں. ایمان کی دولت ایک لمحے کے کروڑویں کروڑویں کروڑویں کروڑویں حصے سے بھی, حصے کے لیے بھی ہم سے جدا نہ ہو, کسی طرح بھی جدا نہ ہو. ایمان کی نعمت یہ ذہن ہم سب کو بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو زوال نعمت سے بچا, آزمائش میں نہ ڈالے کہ اگر آزمائش کسی کو آتی ہے نا اس وقت یہ سب باتیں میری یاد نہیں رہیں گی. اگر کسی کو حل ایک ذیلی نگران کو فارغ کرو نا مسجد کے ایک ذمہ دار کو تو وہ بھی پھٹا کر دے گا. بعض ایسے پھٹے باز ہوتے ہیں, ہلکا نگران علاقائی نگران, اگر ان کو کسی وجہ سے الگ کیا نا تبدیل کیا تو پھر وہ جو ان سے بڑا جو ذمہ دار ہوتا نا اس کے خلاف ماز بناتے ہیں. بعض اوقات سب نہیں ماز اللہ, بعض اوقات ماز بناتے ہیں, گروپ بناتے ہیں اور بک بک بک بک بک بک کر کے اپنی آخرت پر دو ہاتھ سے کلاڑے چلاتے ہیں, جڑے کھود ڈالتے ہیں. ایسا جو مجھے سن رہے ہیں اللہ کرے ایسا کبھی بھی زندگی میں نہیں کر رہا. کہ یہ عہدہ تو آنی جانی شے, بس رب ناراض نہ ہو ہم سے. رضا الہی کا جس کو منصب مل گیا, جس کو نعمت مل گئی, دنیا کے سارے عہدے کسی کام کے نہیں ہیں, یہی عہدہ ہے اصل کہ رب راضی ہو جائے. ایک اور مدنی پھول, اگر لگے کہ میرے سا استحصال ہو رہا ہے تو میرا حق تلف کیا جا رہا ہے تو اب یہ کہ اس میں اتنی اگر یہ عقل مند ہے کہ واقعی اس کا کوئی حق ہے جس کو یہ جانتا ہے اور وہ تلف ہو رہا ہے حق اس کا, تو جائز طریقے پر حکمت عملی کے ساتھ اپنی بات آگے پہنچائے, دوسروں کو نہ بتائے. جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے اس کی فام و تفہیم اس کے ساتھ کرے, گفتگو کرے, اس کو بتائے سمجھائے, یہ تو صورت ہو سکتی ہے. پھر ضرورت ہے اس سے بڑے کے پاس جائے, عوام کو اپنے سگے بھائی کو بھی نہ بتائے, باپ کو بھی نہ بتائے, بیسٹ فرینڈ کو بھی نہ بتائے, ایک کو بھی بتائے تو اب یہ کس لیے بتا رہا ہے؟ یہاں بتانا بڑاس نکالنا ہے, وہاں بتانا اپنا حق ثابت کرنا ہے, حق حاصل کرنا ہے. اپنے حق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کسی صورت سے بھی فساد فتنہ برپا نہیں ہونا چاہیے. سیدنا حسن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ راشد تھے نا یہ, ماشاء اللہ ہے, کیا یہ خلافت کے اہل نہیں تھے؟ جو ان کو نااہل کہے سب سے بڑا نااہل ہے, وہ اتنے اہل تھے خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ. ہماری آئندہ نسلیں بھی ان پر قربان. تو انہوں نے جب مسلمانوں میں ہیجان دیکھا تو خود ہی استعفی دے دیا نا اپنے عہدے سے, خلافت سے دستبردار ہو گئے اور کہ بس مسلمان آپس میں نہ لڑے میں ہٹ جاتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی پیشن گوئی دے چکے تھے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا, ہے نا, یہی ہے نا حدیث پاک, یہ میرا بیٹا سردار دو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا. انہوں نے کروائی, حالانکہ ایک انہ کے صدر یا وزیر اعظم یا کوئی وزیر یا کوئی ایم اے نے ایم پی اے اگر ریزائن دے تو کتنا بھاری بات ہے یار, یا کوئی نگران ریزائن دے, اپنے شوق سے نگران دے وہ ایک الگ بات ہے, حالات ایسے ہو جائیں اور پھر ریزائن دے, نہیں نہیں, اپنی سیٹ کے لیے لاشیں گرائی جاتی ہیں, میری سیٹ نہیں جانی چاہیے, یہ دنیاوی ماحول ہے آج کل کا, گرانے والے کرتے ہیں سب, تو دنیا جانتی ہے ان باتوں کو, لیکن مومن کے یہ کام نہیں ہے, مسلمان کے یہ کام نہیں ہے, وہ مسلمانوں میں صلح چاہتا چاہے اپنا عہدہ چلا جائے, اپنا منصب چلا جائے, مسلمانوں میں خون ریزی نہیں ہونی چاہیے, مسلمانوں میں گناہوں کے دروازے نہیں کھلنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا ہمارے ساتھ ایک مدنی منے ہیں اور وہ آپ سے کچھ سوال عرض کرنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ کو پڑھنے واسطے کی بہت بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ ان کا نام عمر اب وہ فیڈ نہیں کیا ہوگا نا کمپیوٹر میں, چلو آئندہ کر لینا. آپ پرنانا بن گئے ہیں باپا جانی, یہ بتائیں مدنی منع کا آپ نے نام کیا رکھا ہے, اور پرنانا کو پر والے نانا کیوں کہتے ہیں, اور یہ پر کس چیز کے ہوتے ہیں, آل اتار پر فضل کر رحم کر, آل اتار پر فضل کر رحم کر, دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. آمین. باپا یہ ہمارے مدنی منع حامد رضا اتاری ہیں اور یہ دار المدینہ میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ. عمر شریف 6 سال. ماشاءاللہ. امیر سنت سے عرض ہے کہ آپ کو کسی اور نے بھی مبارکباد دی ہے اور وہ بھی ہمارے پاس منظر ہے. امیر سنت کو امیر سنت کے پوتے پوتی نے بھی یہ مبارکباد دی ہے اور اس کے بھی ہمارے پاس مناظر ہیں اور ہم آپ کو وہ بھی ابھی دکھا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you. ماشاء اللہ. پاپا ہمارے مدنی منع کے سوالات بھی تھے. پر والے نانا اور نام مبارک, یہاں پر سے مراد ظاہر ہے کہ وہ جو پرندے کے پر ہوتے ہیں یہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو پر لے تو میں نے تو یہ مجھے اب تو پر لگ گئے ان مانو کر کے. پر نانا جو ہے نا یہ اس کا بوڑھا ہونا تو فائنل ہے, پر نانا تو سب بنتے نہیں ہیں, تھوڑے سے بنتے ہوں گے پر دادے پر نانے. نانا دادا بھی ہو جاتا ہے نا تو وہ عام طور پر بوڑھا ہی ہوتا ہے, پر نانا پر دادا تو کوئی کوئی بنتا ہے لمبی عمر پالے. تو اب ان مانو کر مجھے پر لگ گئے کہ اب موت کی طرف پرواز ہے اور تیزی سے پرواز ہے, تو میں بس یہی عرض کروں گا کہ دعا کریں کہ یہ پرواز مجھے جنت البقیع تک پہنچا دے. اور میں مدینہ شریف میں شہادت کی صورت میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں موت پانے میں کامیاب ہو جاؤں اور جنت البقیع میں آقا کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے. پر لگ گئے اب پورا پورا پورا پورا بڑھاپا ہے. اب یہ کہ جس کو ایک عام عوامی محاورہ ہے کہ قبر میں پاؤں لٹک گئے ہیں, ایسی پوزیشن ہے. یوں میں پر نانا ہوں. ایک طرف تو بچے کی آمد کی خوشیاں ہوتی ہیں, لیکن ظاہر نانا پر نانا جو حساس طبیعت کے ہوں وہ اندر روتے ہوں گے کہ اب گئے. اپنی ساری خوشیاں جو ہیں وہ ہونٹوں پر ہوتی ہیں. وہ کسی نے کہا نا میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا, جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانا. میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں. یہ لوگوں کے اشعار ہیں کہ جیسے کہ اولاد کی شادی ہوتی ہے تو بوڑھے ماں باپ بھی عمدہ کپڑے پہن کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کے دل کے اندر کو جانتے ہیں نا, ان کو خوشی نہیں ہوتی ہوگی, ان کو ٹینشن ہوتا ہوگا. بیٹی کے ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہوگی کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا سلوک ہوگا میری بچی کے ساتھ. بیٹے کے ماں باپ کو یہ فکر ہوگی کہ یہ آنے والی کہیں ہم سے لڑائی تو نہیں کرے گی. پھر یہ کہ مزید اتنے مہمان, کھانا, ہال مہنگے اور شادیوں پر خرچے کتنے ہیں. ان خرچوں کے لیے تو بعض لوگ بےچارے قرضے کرتے ہیں, وہ کیا کیا کر کے وہ یہ کرتے ہیں, تو ان کو کیا خوشی ہوتی ہوگی, کمی ہوتی ہوگی عارضی طور پر ہونٹوں پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوں شاید اندر کمی خوشی ہوتی ہوگی. میرا اندازہ ہے ان کو ٹینشن ہی ہوتا ہوگا اب یہ کیسے نمٹے گا کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, سب کے حال پر رحم فرمائے. ہم سب کو بس موت یاد رکھنی چاہیے, پر نانا ہی جلدی دنیا سے رخصت ہوگا یا اور کوئی رخصت ہوگا, جوان ہوگا, بچہ ہوگا, پر نواسا ہوگا, جلدی رخصت کچھ تے نہیں ہے. تے ہے ہمارے پاس, اس کا تے ہونے کا پتہ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو تے ہے سب, اس کو تو سب پتہ ہے کہ کس نے کب مرنا ہے. تو کئی نواسے فوت ہو جاتے ہیں, نانے زندے رہ جاتے ہیں, کئی بچے فوت ہو جاتے ہیں, ماں باپ زندے رہ جاتے ہیں. روز نوجوان مرتے ہیں اور بوڑھے کھاٹ پر پڑے سانس لیتے رہتے ہیں, کھنکارتے رہتے ہیں. جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, مطلب دنیا کا نظام ہے, نیرنگی دنیا ہے. نئے رنگی دنیا کے تماشوں کی خبر ہے, عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی. نئے رنگی یعنی فریب, دھوکا, یعنی دنیا کے دھوکوں کے تماشوں کی خبر ہے کہ یہ بے وفا ہے دنیا, پھر بھی اس سے دل لگائے بیٹھا ہے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. کہ اس سے لو لگا تو کچھ پائے گا, بہت کچھ پائے گا, وہ دنیا سے لو لگائے گا تو بیڑا غرق ہوگا. اللہ تعالی ہم کو حقیقی محبت اپنی عطا کر دے، اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبد الرحمن عطاری البدنی ہے. میں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میرا سوال سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور امام کے سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے اپنی ضرورت بتا کر نمازیوں سے پیسوں کی صورت میں مدد کی اپیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس شخص کا ایسا کرنا کیسا اور ایسی صورت میں امام کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. مسجد میں سوال کرنا، اپنے لیے جو سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے، اگر حقدار ہے تب بھی اجازت نہیں ہے. نہ حق تو باہر بھی نہیں سوال کر سکتا، حقدار بھی مسجد میں سوال نہ کرے. اور مسجد کے سائل کو کسی نے اگر ایک پیسہ بھی دیا تو باہر نکل کر 70 پیسے اور کفارے میں دے، اس طرح کا وہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ ایک پیسہ دیا کہ 70 پیسے اور دو کفارے میں. تو اب یہ کہ امام ہو یا غیر امام، جو روکنے پر قادر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو روک دے کہ مسجد ان کاموں کے لیے بنی نہیں ہے، بھکاریوں کا اڈا نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، نمازوں کی جگہ ہے. تو چاہے وہ سلام پھیرتے ہی کرے، چاہے سلام پھیرنے سے پہلے کرے، چاہے آخری فاتحہ دعا ثانی جس کو بولتے ہم دوسری دعا، تو اس کے بعد کریں. سوال مسجد میں یہ نہیں کر سکتا جو آج کل روٹین ہے. اب تو رمضان شریف کی آمد آمد ہے، رمضان شریف میں تو کچھ مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مریض ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم مریض ہیں، یہ ایکس رے پتہ نہیں کہیں ڈسٹ بن سے اٹھا لاتے ہوں گے، کہیں سے اسپتالوں سے پھینکے پھکائے تو بہت مل جاتے ہوں گے، تو یہ دکھاتے ہیں اور لکھی ہوئی کہ یہ دوائیں کھا رہا ہوں فلاں اور کیا کیا ترکیب ہوتی ہے ان کی. تو یہ جو بھی حقدار ہوگا نا واقعی مریض ہوگا تو وہ تو بول نہیں پائے گا, یہ تو بڑے منجھے ہوئے مقرر ہوتے ہیں, بہت یہ ایک شن کے ساتھ اسٹائل کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ واقعی حقدار ہے تب بھی مسجد کے سائل کو نہیں دینا ہے, لیکن یہ عام طور پہ حقدار نہیں لگتے, یہ نہ بس یہ رمضانوں میں ہی ان کو بیماریاں ضرورتیں سب ہو جاتی ہیں, تو ان کو تو فتنے کا خوف نہ ہو تو روکنا چاہیے, چاہے امام روکے چاہے کوئی عام شخص روکے, جو روکنے پر قادر ہو وہ اس کو روکے, لیکن یہ کہ دیکھ لے فساد کا خطرہ نہ ہو, نمازیوں میں شور شراپا ہو جائے اور برا بھلا کہنا اور لڑا لڑی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر صبر کرے دل سے برا جانے اس عمل کو جو یہ کر رہا ہے جو مانگ رہا ہے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر رضا عطاری بن مفتی محمد فاروق عطاری ہے, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مدنی منا میرا بھائی رمضان رضا عطاری دعا کے لیے مختلف انداز سے ہاتھ اٹھا رہا تھا, کبھی یوں اٹھا رہا تھا کبھی یوں اٹھا رہا تھا کبھی یوں اٹھا رہا تھا کبھی یوں اٹھا رہا تھا کبھی یوں ملا رہا تھا, آپ کی بارگاہ میں عرض دعا کا صحیح انداز کیا ہونا چاہیے اور اس کا عملی طریقہ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ رمضان رضا دعا تو مانگتا ہے, چلو جیسے یاد اٹھائے. رمضان رضا کو تو ہم کیا بول سکتے ہیں, یہ تو مرفوع القلم ہے. کتنے سال کا, دو سال کا, ایک سال کا, ڈھائی سال کا, اڑھائی سال کا, تو اس کو کیا پتا دعا کیسے مانگتے. اگر یہ دعا مانگتا ہے تو ظاہر کہ بڑی بات ہے, کاش مانگے. ہاں میرے لیے بھی دعا کروا لینا کہ میں بخشا جاؤں بے حساب. البتہ جو سمجھدار ہیں وہ بھی تو ایسے ہی تو کرتے ہیں, کبھی یوں کریں گے کبھی یوں کریں گے, کبھی ناخنوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں دعا میں, ناخن کھا رہے ہوتے ہوں گے, کوئی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دعا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتے ہوں گے, وہ طرح طرح کی ایکشنیں کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ آدھا منٹ دعا بھی ان سے طریقے سے ہو نہیں پاتی. تو اب دعا کے لیے یہ کہ نگاہیں نیچی رکھنی ہوتی ہیں, ورنہ یہ کہ زوال بصر کا خوف ہے, یعنی نظر کو یعنی کہ زوال لگ جائے, نظر چلی جائے, یہ خوف ہے, نظر چلی جائے یا سخت کمزور ہو جائے جو بھی ہو, یہ خطرہ ہے دعا میں اوپر نظر اٹھانے سے, ادھر ادھر دیکھنا اور یہ دعا بنی. جیسے کہ ہمارا کوئی مطلب پڑ جائے کسی افسر سے اور اس کو ہم اپنی کوئی یعنی کہ نوکری کرنی ہے مثلا یا کچھ کرنا ہے ہم یا کوئی کام اس سے لینا ہے, کام تو پڑتا ہے نا افسروں سے, کام لینا تھا افسر کو اپنا جو میٹر بتائیں گے کہ میرا یہ کام ہے کہ میرے گھر پر ایک آدمی نے قبضہ کر لیا ہے, وہ چھوڑتا نہیں ہے. اگر آپ یوں افسر کو بولیں گے تو وہ شاید فون کرے گا کہ دیکھو اگر مینٹل ہاسپٹل میں کوئی بیڈ خالی ہو تو جلدی اس کو لے جاؤ گا, ابھی ابھی یوں کر رہا ہے اپنی انگلی کھا رہا ہے, کہیں ایسا نہ میری انگلی پکڑ کے چبا ڈالے, بگاؤ اس کو. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب دنیا دار کے سامنے بھی ہم اپنا کوئی مدعا بیان کرتے ہیں کوئی مقصد بیان کرتے ہیں تو بڑی توجہ کے ساتھ نپے تلے الفاظ کے ساتھ اس کے بہت احترام کے ساتھ سر سر سر کر کے, اگرچہ وہ سراپا شر ہو لیکن ہم اس کو سر سر کر کے اس کے سامنے لگے ہوتے ہیں اور بڑے اس سے, تو رب العالمین سے تو بڑا کوئی ہے نہیں, ساری عظمتیں اسی کی, وہ جس کو عظمت سے نوازے وہی نوازے. افسر تو کیا کام کرے گا, رب کریم چاہے گا تو ایک افسر بھی کام کرے گا, اس کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اب یہ کیا طریقہ ہے؟ تو دعا میں اس کے آداب کا جتنا خیال رکھیں گے اتنا وہ قبولیت کے سامان ہوں گے. تو اب دعا کے یہ کہ ایک تو نگاہیں اوپر نہ کرے, نیچی رکھے, بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو, اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جو ہے وہ اتنے اٹھائے کہ سینے کی سیدھ میں ہوں یا کندھوں کی شولڈر کی سیدھ میں یا فیس چہرے کی سیدھ میں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ یہ کپڑا نہ ہو تاڑے تو بغل کی سفیدی نظر آ جاتی, اور ہتھیلیاں آسمان پر پھیلی بھی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. یہ دعا کا طریقہ, یہ ملا کر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ دونوں ہتھیلیوں میں گیپ ہونا چاہیے, فاصلہ. تو عادت نہیں ہے اگر ملا کر رکھنے کی تو بھول جائیں گے, تو بھلے بھول جائیں پھر یاد آنے پر جدا کر لیں. اس طرح یوں کرنا شروع کر دیں گے یا یوں کھیلنا شروع کر دیں گے عادت ہوگی تو یاد آنے پر پھر سیٹ ہو جائے. تو یوں مقابلہ ہوتا رہے گا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت بھی پڑ جائے گی. سیریس بنیں گے تو عادت پڑے گی ورنہ نہیں پڑے گی. دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے, اور دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب محمد. میں محمد آصف عطاری مسجد ابو بکر صدیق حسن ابدال مکی کابینہ اور مکی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں ائمہ اور مذہبی لوگوں کے لیے یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں اور انہیں دنیا دار لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, ان لوگوں کا ایسا کرنا کیسا, اور ایک امام کم آمدنی میں کس طرح خوشحال زندگی گزار سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دے. امام تو دھر ایک اعلی عہدے دار ہے, اتنا بڑا عہدے دار ہے کہ اگر صدر اور وزیر اعظم بھی آئے گا نا اس کے علاقے میں نمازی ہوا تو وہ مسلح پر نہیں آئے گا, امام ہی رہے گا. اس نے بھی یہ کہنا ہوگا یا نیت کرنی ہوگی کہ پیچھے اس امام کے. تو امام تو یہ نے اس کا بہت بڑا ہوتا ہے اگر سمجھے تو, اور ایسی تو کبھی بھول بھی نہیں کرنی چاہیے کہ چھوڑو یار میری تنخواہ کم ہے اور آمدنی کم ہے اور یار وہ امامت میں کچھ رکھا نہیں ہے اور ہے نہیں نہیں بہت بڑا ہوتا ہے آپ کے پاس. اور امام کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے ہر فرد کے. یہ الگ بات ہے کہ یہ ثواب ان کے لیے ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ امامت کریں, اگر وہ امامت کی تنخواہ لیتے ہیں تو پھر فتح رضویہ شریف میں کے اس کو ثواب نہیں ملے گا کہ امامت تو یہ بیچ چکا. تو پھر بھی خیر بہرحال امامت کا ایک منصب جو ہے یہ اپنی جگہ پر عزت والا ہے. اور جو یہ آپ نے کہا کہ لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تو ایسا نہیں ہے, سب ایسے نہیں ہوتے جو اچھی نظر سے نہ دیکھتے ہوں. جو مطلب یعنی کہ بڑے سے بڑے تررم خان کا ہاتھ نہیں چومتے نا, یا خود تررم خان ہوں گے وہ بھی کبھی کبھی امام صاحب کا ہاتھ چوم لیں گے, چھوٹے بڑے دن ہی آ کر چوم لیں گے. تو ہاتھ چومنا یہ کوئی کم رسپیکٹ ہے تو بڑا بڑا بڑے بڑے بدماش ہوں گے علاقے کے, امام صاحب کی رسپیکٹ کریں گے اور دیکھ کر بعض اوقات وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو لوگ چھپا دیتے ہیں. امام صاحب کو بھی چاہیے اپنی عزت باقی رکھے, یہ نہ کہے گا اب یار کیا چھپاتا ہے میں نے دیکھ لیا, تو پھر آپ کے منہ میں ٹھونس دے گا سگریٹ, مشکل ہو جائے گی. پھر آپ بولیں گے کہ یہ امام کی عزت نہیں کرتے. امام کو اپنا وقار باقی رکھنا چاہیے, آنکھ آڑے کان کرنے چاہیے, پہلے چھپاوے تو چھپانے دینا چاہیے, اور ایسے ہو جانا چاہیے جسے دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں یہ اگر کوئی منہ سے نہ بولے کہ میں نے نہیں دیکھا جھوٹ ہو جائے گا نا, جبکہ دیکھ لیا ہوں. یعنی اظہار نہ کرے اس پر, کیونکہ وہ ریسپیکٹ کر رہا آپ کی تو اس کا دل نہ توڑا جائے اس طرح, اور اپنی عزت خاک میں نہ ملائی جائے. ہاتھوں کر کے اپنی عزت کو خراب کرنے کی بھی تو کوئی فضیلت نہیں ہے نا بلا اجازت شرعی. یوں مطلب یہ کہ امام کی رسپیکٹ ہے, امام اپنے اخلاق درست رکھے, کردار ستھرا رکھے, تو اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی سب سے پہلے جو لے کر چلا وہ بھی ایک مسجد کا امام ہی تو تھا, مسجد ہی اس کی حجم میں چھوٹی سی مسجد, تو وہ امام تھا, وہ لے کے چلا. آج اللہ کی رحمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اپنے منہ سے کچھ کہنے کی حاجت نہیں, آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں. تو کیا لوگ اگر یہ امام کو نہ مانتے ہوتے, امام سے نفرت کرتے ہوتے, تو پھر اتنے سارے کسی مسجد کے امام کا پیغام سن کر لبیک کہہ کر چل پڑتے؟ ہرگز نہ چل پڑتے, ہرگز نہ چلتے, ہرگز نہ چلتے. تو یہ احساس کمتری, احساس محرومی اپنے اندر پیدا نہ کریں کہ میری بس کو مجھے پوچھتا نہیں ہے, میں غریب بڑا ہوں, مسکین ہوں, فلاں ہوں. میں آپ کو تو قرآن پڑھنا آتا ہے, یہ کوئی کم سعادت ہے؟ بڑے بڑے منسٹر ہوں گے جن کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہوگا, صحیح بولتا ہوں. اگر آپ سے نعوذ باللہ آپ کو قرآن بلا دیا جائے, قرآن نہ پڑھ سکے ہیں, نماز کے جو مسائل یاد ہیں وہ سب بلا دیے جائیں, نعوذ باللہ داڑھی بھی واپس لے لی جائے, امامہ شریف ہے تو وہ بھی لے لیا جائے, اور شوٹیٹ بوٹیٹ بنا کر ٹائی کا پھندا گلے میں پہنا کر آپ کو وزارت کی سیٹ پر بٹھا دیا جائے. ایمانداری سے بتائیں, امامت پر ہاتھ رکھیں گے یا وزارت پر ہاتھ رکھیں گے؟ اپنے ضمیر سے پوچھ کر مجھے جواب دیں. جو بھی باس امیر ہوگا وہ تو تھو کرے گا ایسی زندگی پر کہ جس میں مجھے ایسا بننا پڑے گا, اور میری یہ سب یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنتیں ہیں وہ مجھے چھوڑنی پڑیں گی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑنی پڑے گی. نہیں نہیں, مجھے ایسا نہیں بننا بھائی. ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی مسجد کا امام بھی کہے گا کہ نہیں یار صحیح صحیح ہے, میں امامی صحیح ہوں. وزارت اگر اس شرط پر مل لی ہو میں نہیں چاہیے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے. البتہ وزارت کے لیے کوئی داڑھی پر پابندی نہیں ہے ہمارے ہاں, میں نے ایک جنرل بات کی ہے. میں کسی داڑھی والے وزیر کو جانتا نہیں ہوں, ہوگا مجھے پتا نہیں ہے. میں تو مطلب مجھے تو بھول جاتا ہوں کہ بھائی ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ کون ہے. ابھی دو تین دن پہلے میں نے کسی کو پوچھا کہ وزیر اعلیٰ کون ہے یہاں کا, کوئی بات نکلی تھی تو میں تو سمجھا کہ وہ نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ, تو بولا فلاں ابھی تک وزیر اعلیٰ ہے. تو یوں مجھے پتا چلا. تو مجھے واقعی اتنا نہیں پتا ہوتا, مجھے پاکستان کے صدر کا نام فی الحال یاد نہیں ہے, مطلب واسطہ کم پڑتا ہے مجھے. کبھی ملا ہی نہیں آج تک کسی وزیر اعظم یا صدر سے کوئی موقع ہی, یعنی ایسی مطلب صورت نہیں بنی. موقع ملا ہے, صورت نہیں بنی. یعنی میں نہیں گیا, نہیں مطلب اب مجھے یہ دیوانے ہوتے نا مدینہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں, مجھے اس میں مطلب صحت ملتی ہے, راحت ملتی ہے, مزہ آتا ہے. جذبہ اپنے اندر نہیں ہے اس طرح کا الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ آپ ایسا نہیں یار نہیں بولو, واپس لے لو الفاظ کہ امام کی کوئی عزت نہیں, امام کی بہت عزت ہے. آپ کو سلام کرتے نہیں کرتے لوگ گلی میں, بچے بھی بولتے ہیں کہ مولانا السلام علیکم اپنی لینگویج میں, یہ بھی سلام کرتے ہوں گے آپ کو. یار علاقے کے بدماش بھی سلام کرتے ہوں گے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کو پتا ہوگا نہیں مسجد کا مولانا ہے ہماری, تو وہ بولتا ہوگا مولانا. یعنی صحیح بولتا ہوں, میں نے شرابیوں کو دیکھا نشے میں یوں کر کے ہاتھ جوڑ کر ایکشن سے جھومتے ہوئے, وہ یوں کریں گے ایکشن, میں کر کے نہیں دکھاؤں گا, وہ شرابی کی نقل. لیکن وہ ریسپیکٹ دیتے ہیں, بھلے نماز ایک نہیں پڑھیں گے, وہ بولیں گے اپنی لینگویج میں مائی باپ ہم کو دعا کرو, ہم گناہ گار ہیں, ہم بھی تم لوگوں کی طرح ہو جائے. یہ تو بہتوں کا تجربہ ہوگا اس طرح. تو پھر بھی بولتے ہو کہ امام کی عزت نہیں ہے, تو کون سی عزت آپ چاہتے ہیں بھائی؟ آئندہ نہیں بولنا کبھی امام کی عزت نہیں ہے, امام کی بہت عزت ہے. الحمدللہ ہمارا معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ ہے, اللہ کی رحمت ہے, بہت قدر کرتے ہیں علماء کی, اماموں کی. اب جو نالائق ہوتے ہیں سمجھے, جن کی مت ماری گئی ہوتی ہے, وہ اگر برا بھلا کہتے تو اپنے ان کو کیا مطلب کیئر کرنا تھا یار. اتنے سارے جیسے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خطوط کھولے جا رہے تھے لیٹرز, تو کچھ گالیوں کے لیٹرز نکلے, تو جذبات میں آ کر کسی نے عرض کیا کہ حضور ہم کو اجازت دیں کہ ہم ان کے خلاف وہ کیس کر دیں, مقدمہ دائر کر دیں, حصہ صاحب کو لکھا ہے. تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ مجھے جو شمس الائمہ اور شیخ الاسلام والمسلمین اور اس طرح کا القاب لکھتے ہیں نا تعریفوں میں, پہلے ان کو جاگیریں بانٹ دو, ان کو انعامات بانٹو اور پھر ان کے خلاف کیس بھی کر دو. تو جب میری جو تعریفیں کرتے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے, یہ الفاظ لکھے نہیں لکھے پتہ نہیں لیکن ان کی زیادہ ہی ہوتی ہے تعداد عام طور پر, جو تعریفیں کرتے ہیں ان کو جب کوئی انعام نہیں دیتے, ان کو مطلب دینے کا کوئی جائیداد نہیں دیتے, مال نہیں دیتے, تو جو برا بھلا بولتے ہیں ان سے کائے کو لڑے جاتے ہو, دعا کرو ان کے لیے. وہ کس کا بہرام کا واقعہ ہے, شاید یہ وزیر تھا پرانے دور کا, مذہب کیا تھا مجھے نہیں پتا اس کا. تو یہ ایک بار جا رہا تھا اپنی سواری پر, یہ بہت کہنے کے تورم خان تھا, خوفناک آدمی تھا لیکن یہ عجیب آدمی تھا. یہ جا رہا تھا تو اس کو کسی نے مطلب پتھر مارا, گھوڑا روک لیا اس نے, سارے رک گئے اس کے. اس نے بولا کہ اس کو روپوں کی تھیلی دے دو, اس کو انعام دو, تھیلی دو نوٹوں کی, اس وقت جو بھی سکے ہوں. تو لوگوں نے تعجب کیا کہ جو پکڑ کے اس کو گردن اڑا دینی چاہیے, اس نے پتھر مارا, اس کو انعام دے رہے ہیں. تو بہرام نے بڑی پتے کی بات کی, اس نے کہا جو درخت پھلدار ہوتا ہے نا, پھلدار درخت ہی کو پتھر مارا جاتا ہے, تو میں پھلدار ہوں, تو پھلدار درخت جو پتھر پڑتا تو پھل دیتا ہے, نہ کہ اس پر گر کے اس کو دبا دیتا ہے, مار دیتا ہے اس کو. تو یہ مطلب سوچ تھی اس کی. تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی برا بھلا کہتا تو اس کو بھی آپ دعاؤں کا تحفہ دے دیا کریں, آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ آپ کی قدر کرے گا. مگر اپنی قدر کے لیے یہ تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میری عزت کی جائے, اس کے تو بہت سارا لیکچر میں دے چکا, اس پر تو بہت کچھ مدنی پھول عرض کر چکا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال کا یہ بھی حصہ تھا کہ ان کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے, یہ غریب بڑے ہوتے ہیں, ان کو گزارا کیسے ہو وغیرہ. یہ غریبی ایسی ہے کہ اس میں بادشاہی ہے, صحیح بولتا ہوں, اس میں بادشاہی ہے, اس میں جو چین سکون ہے. ہاں جو امام ہو, ہو شریف آدمی, نیک آدمی ہو, جھگڑالو طبیعت, غسیلی طبیعت نہ ہو, اور اس کا کردار ستھرا ہو, بڑی پرسکون زندگی گزارے گا یہ انشاءاللہ. تو یہ غریب نہیں ہے, یہ امیروں کا امیر ہے. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شاہ دو سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. تو آپ غریب کہہ کے ہیں, بڑے بڑے مالدار آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, آپ کے ہاتھ چومتے ہیں, ان مالداروں کا کوئی ہاتھ نہیں چومتا ہوگا, آپ کے ہاتھ چومتے ہیں. مالداروں کا بیٹا جب شادی کرے گا تو ایک ہی بار اس کو گجرا ڈالا جائے گا, ہار ڈالا جائے گا پھولوں کا, حالانکہ مالدار ہے, بہت بڑے مالدار لوگ ہیں, ایک ہی بار ہار پہنیں گے یہ. اور امام تو شب برات میں تو ملیا ہار, شب معراج آئے تو پھر لوگوں نے ہار ڈال دیا, پھر گیارہویں شریف آئے تو پھر ہار پہنا دیا, تو جشن ولادت تو پھر ہار پہنا دیا, پھر جلوس میں نکلے تو پھر پہنا دیا ہار. اب پہنتے ہو نا ہار, آپ تو یار ہر دوسرے دن دولہا بنے پھرتے ہو, پھر بولتے ہو ہم غریب ہیں, ہم کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. نہیں, ایسا دیکھ امتری میں نہیں پڑا کرو, شیر بنو یار, شیطان کے خلاف دہاڑتے رہو. اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتے رہو اور اس طرح کے خیالات کے خلاف بھی لڑائی کرتے رہو. نہیں, میں اپنی جگہ پر جیسا ہوں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کفایت شعاری سے کام لیں تو انشاءاللہ پیٹ بھی بھر جائے گا, پورا بھی ہو جائے گا. جبکہ حل من مسجد کا نعرہ نہ لگاتے رہیں, ایک ایک کو پکڑ کے بولیں گے نا کہ یار یہ کمیٹی بڑی ظالم ہے, اس کا بیٹا بینک کا آفیسر ہے, 45,000 روپے تنخواہ ہے اور مجھے 15,000 روپے دیتے ہیں, یار یہ کوئی انصاف ہے؟ تو چلو پھر تم کو سود کے اڈے میں ڈال دیتے ہیں, اس کو داڑھی رکھوا کر امام بنا دیتے ہیں, قرآن اس کو یاد دلا دیتے ہیں, تم کو بلا دیتے ہیں کہ اس کو تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی, ہے پسند آپ کو؟ آپ کی 45,000, اس کی 15,000 کر دیں گے. تو بولے نا نا نا نا. تو یار ایسا سوچو بھی مت, اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں یہ انمول ہیں, یہ وہ دا جو ہے نا امامت کا یہ پیسوں سے نہیں ملتا, اللہ کی عطا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے, آپ نے مسائل پڑھے ہیں, آپ کو نماز پڑھنی پڑھانی آتی ہے, تب جا کر امامت ملتی ہے نا. ہاں کوئی نا اہل مسلح پر قابض ہو جائے اور نماز پڑھنا نہ آتی ہو تو وہ ایک وہ اس سے مستثنا ہے, وہ غلط ہے, اس کو نہیں کرنی چاہیے امامت. جو عین شریعت کے مطابق سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے امامت کرے وہی ظاہر امام ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ سوچیں. اور آج کل تو ہر امام غریب نہیں ہوتا, بعض امام بڑی مسجدوں میں جو ہوتے ہیں نا بڑے علاقوں میں تو ان کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے اور نکاح بھی پڑھاتے ہیں نا یار, اس میں بھی تو ہوتا ہے نا آمدنی, نکاح رجسٹرار بن جاتے ہیں, اس میں بھی آمدنی واجبی ہو جاتی ہے. پھر بعض تدریس بھی کر رہے ہوتے ہیں, تدریس کرتے ہوتے ہیں, پڑھاتے ہیں مدارس میں, مدارس میں پڑھائیں گے اور نکاح بھی پڑھائیں گے نماز بھی پڑھائیں گے, تو یہ تین جگہوں سے ان کو تنخواہ آ رہی ہے. پھر بعض خوش الحان ہوتے ہیں, بیان بھی اچھا کرتے ہیں, تو بعضوں کا دیکھا بیان کا بھی نذرانہ مل رہا ہوتا ہے, تو بیان کا نذرانہ جو ملتا ہے جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, تو یہ ملتا ہے. تو یہ چار تو آمدنی کی جگہ, پھر آئے دن دعوتیں بھی تو ملتی ہیں امام صاحب کو, بڑی عزت کے ساتھ بلاتے ہیں, تو یوں بھی تو پھر اگر وہ علاقہ ہے کچھ تو امام کے گھر کے لیے بھی کھانا بھیجتے ہوں گے, تو یوں مطلب کیا ناشکری کرتے ہو یار. اللہ کا شکر ہے, پالنے والا رب قدیر ہے. تو یہ البتہ یہ کہ دیکھیے یہ جو بھی ہے یہ سب کو یہ حاصل نہیں ہوتا, سب نکاح رجسٹرار بھی بےچارے نہیں ہوتے, ان کو نہیں ایسے علاقے نہیں ہوتے. اچھا اب رہا یہ کہ نکاح کے پیسے لینا پڑھانے کے ہیں تو جائز, لیکن الحمدللہ میں نے بہت نکاح پڑھا ہے, میں نے آج تک پیسہ نہیں لیا, ایک کبھی بھی پیسہ نہیں لیا. نہیں مجھے نہیں دیتے تھے کہ یہ نہیں لیتے, تو مجھے عزت دیتے تھے جو پیسوں سے نہیں ملتی, یعنی یوں اگر کہہ لیا جائے تو کہ اس میں ہر عزت مل. یہ دعوت اسلامی کیسے چلی؟ اگر میں حریص طبیعت کا ہوتا, پیسے کھینچنے والا ہوتا, تو مجھے ایک بہت بڑے مالدار آدمی نے ایک بار کہا تھا, اس نے کچھ مجھے لاکھ یا لاکھوں روپے بھیجے تھے, میں نے واپس لوٹا دیے, دعوت اسلامی کے لیے یہ تمہارے لیے اس طرح دیے تھے, تو میں نے میرے لیے جو دیے وہ رکھ لیے. نہیں میرے دعوت اسلامی کے لیے وہ رکھ لیا, میں نے کہلوا دیا کہ یہ تو میں رکھ لیتا ہوں, یہ جو میرے لیے دیا نا یہ آپ رکھیے, واپس بھجوا دیا. تو ایک بار اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو اسی لیے تو مانتے ہیں, بہت بڑا اربوپتی آدمی ہے, آپ کو ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسوں پر ہاتھ نہیں رکھتے. تو یار ایسے بنو, میں صحیح بولتا ہوں آپ کو, یہ اس کا مطلب نہیں کہ میں بالکل نہیں لیتا, کبھی لے بھی لیتا ہوں کبھی نہیں بھی لیتا ہے, اپنا موڈ جیسا مزاج, لیکن یہ کہ واز کی اجرت یہ تو نہیں لینی چاہیے. واس کی اجرت جو ہے نا یہ اس سے کیا ہوگا, واس کی اجرت لیں گے نا بطور اجرت جیسے ترکیب, ہم من کو منانے کے لیے کہ میں اجرت کی نیت سے نہیں لیتا ہوں کان گھما کے پکڑیں گے, اگر بطور اجرت جو مل رہا ہے کہ یہ لے گا ضرور دینا پڑے گا اور تے بھی نہیں ہے تو پھر اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, جبکہ دلالتن یا صراحتن اجرت ثابت ہو پھر تو طے کرنا بھی ضروری ہے، طے کرو گے تو بدنامی ہوگی، بغیر طے کیے لوگے تو پھر اجرت خبیث لکھا ہے اس کو. امامت کا تو سرات سے میں نے پڑھا کہ امام سے اگر طے نہیں کیا عیب دے دیں گے، خوش کر دیں گے اور اندر چھوڑے کے دیں گے. تو اب یہ جو اجرت دی اس کو یاد پڑتا ہے خبیث لکھا ہے فتح رضویہ میں، یا اور بھی اس کے کچھ جزیات ہیں. انہیں 11 فاسد ہیں. اس میں صورت یہ بنے گی نا کہ اگر واز کرنے والے کو پتا ہے کہ لفافہ ملے گا، آج کل اس کا بھی عرف ہے کہ پتا ہوتا ہے کہ لفافہ ملے گا، ادھر سے بھی کچھ نہ کوئی اشارہ مل جاتا ہے کہ لفافہ دیں گے، تو اب یہ اجارہ فاسد کی صورت بن جائے گی اس صورت میں. ہاں اگر یہ کہ طے کر لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ سیدھا سیدھا منع کر دیتے ہیں کہ میں اس کی اجرت نہیں لوں گا، اس کے بعد اگر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر یہ بھی صورت پائی جاتی ہے کہ یہاں اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ملے گا، اور ان کو بھی پتا ہے کچھ نہ کچھ دینا ہے، تو اس صورت میں تو سیدھا سیدھا اجارہ فاسدہ ہے، یہ تو ناجائز ہی ہوگا. البتہ مبلغین جو ہے نا دعوت اسلامی کے، ان پر تو ہماری طرف سے پابندیاں، چاہے امامت کرتا ہو چاہے خطابت کرتا ہو، مسجد کی جو اس کی تنخواہ ہے نا وہ تو صحیح ہے، لیکن اب جو یہ بیان کرنے جا رہا ہے تو جیسے دعوت اسلامی کے اجتماع میں گیا اور کسی نے لفافہ دے دیا تو یہ نہیں لینا اس کو، کیونکہ ہم کو اس ماحول ایسا بنانا نہیں ہے. نعت خوانوں کو جیسے دیتے ہیں لوگ، ہم ان کو بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کریں کہ اس سے پھر انگلی اٹھتی ہے مدنی ماحول پر، تو اس لیے یہ اس سے تو سب کو بچنا ہے. پاپا ہماری مجلس سے آئمہ کے جو مجلس کے آئمہ کے جو مجلس سے آئمہ کے جو نگران ہیں جنید مدنی، تو ان کا بھی پیغام ہے کہ ہماری مجلس کی طرف سے بھی امام صاحبان کو بیان اور نکاح وغیرہ کی رقم لینے کی اجازت نہیں ہے. نکاح کی بھی اجازت نہیں؟ جی جی دیکھ لیں پوچھ. جی میں پیغام اسی طرح کا ہے. اچھا بہرحال مجھے پتا نہیں، اگر ہے تو اللہ بہتر جانے. جواب دیجئے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا اسماعیل، ہاں یہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، پہلے یہ عرض کر دوں کہ دیکھ کر جواب نہیں دینا ہے، کسی کے بتائے پر نہیں دینا، کوئی بول پڑے اور آپ نے سن لیا جواب تو اب نہیں دینا ہے، کیونکہ وہ اس میں ہم تحفہ بھی دیتے ہیں تو آپ کو تو امتحان میں تو نقالی جرم ہوتا ہے نا، اپنوں کو یاد ہے تو دینا ہے، 100% یاد ہو تو، اٹکل سے نہیں کہ خالی چلو یار اس بہانے اسکرین پر آ جائیں گے، تو یہ تو ابھی حب مداح کے خلاف بہت کچھ سنا آپ نے. تو جواب کون دے گا؟ سبحان اللہ. آج تو باپا ہمارے ائمہ کرام بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہاں سوال یہ کہ اس صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے تنے تنہا، تنے تنہا یعنی اکیلے، 400 کفار کا مقابلہ فرمایا، ان کا نام بتائیے، وہ بھی پیدل، وہ دوڑنے میں بھی ان کا جواب نہیں تھا. یہاں پر ہے باپو، اس صحابی رسول کا نام بتائیے جنہوں نے تنے تنہا 400 کفار کا مقابلہ فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو مشتاق رحیم بخش اتاری، جامع مسجد خاتون جنت میں پسا کرو. بابا اس صحابی رسول کا نام ہے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. بابا ان کو جو ہم کتاب کا جو پورا سیٹ اللہ والوں کی باتیں چار جلدیں جو ان کو تحفے میں دی جا رہی ہیں. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں گے ہر نابالغ ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ یہ مرآت المناجی میں جو فگر لکھا ہے وہ بتانا ہے. ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ اب یہ کیٹیگری تو اس میں بھی ایک نوجوان نہیں دیا تھا. یہ تو بہت مشکل جواب ہے اس کا. لکھا ہوا آ گیا ہے. ہاں لبیک پہ تو مائک جائے گا تو پتہ چلے گا نا. ہاں مرآت شریف کا مطالعہ کیا ہوگا, مرآت المناجیج, اور حافظہ مضبوط ہوگا تو شاید بتا دیں. اب اگر اس کا جواب دے دیا تو انشاءاللہ تعالی ہم بہار شریعت کا مکمل سائٹ انشاءاللہ. سبحان اللہ. جلدی ارشاد فرمائیے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ جواب دیجئے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ اب بتا بھی دیجئے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ مشکل ہو رہی ہے بابا. ہاں یہ پیچھے کوئی صاحب, کوئی سائیں بھائی ہیں میرے پیچھے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 فرشتے. مرآت المناجیح میں جو فگر لکھا ہے وہ بتانا ہے. انہوں نے 20 کہا نا. نہیں مرآت المناجیح میں کے حوالے سے جو میرے پاس فگر ہے وہ اور ہے. ٹف ہے, کوئی بھی نہیں بتا رہا. چلو میں بتا. ہمارے نعت خوان کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک باپا. غالباً 60 فرشتے ہیں. غالباً آپ درست جو ہو وہ پھر ارشاد فرما دیں. یہ تھوڑا سا بھولے ہیں, ویسے پہنچے ہیں یہ. ماشاءاللہ. مرآت المناجی جلد اول پیج نمبر 371. مرآت المناجی جلد اول پیج نمبر 371. ہر نابالغ کے ساتھ 60 فرشتے رہتے ہیں اور بالغ کے ساتھ 62, یعنی 62. 60 من 60 اور 62 یعنی 62. تو پاپا پھر پیش کر دیں بہار شریعت جواب. اگر اس طرح کا جواب آج کل کے ایگزام میں کیا پاس کر دیتے؟ ایک جلد دے دیں, ایک دو جلد نہیں, آپ دیکھ لیں پاس. ہاں نہیں, یہ جواب تو درست نہیں ہے نا. چلے ایک کتاب دے. چلو میں نے یہ تھوڑی تعریف تو کر دی نا یار. نہیں تھوڑی ٹھیک ہے. نہیں جی بہت ہے, بہت ہے, بہت ہے. چلو باپو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی پیٹھ پر تھپکی دے دیں میری طرف سے. بہت زور سے دوں آرام سے, یعنی ادب کے ساتھ. یہ ناطفان بھی ہے نا. تھپڑا ماشاء اللہ. بس باپو کے مبارک ہاتھوں سے تھپڑا مل گیا, اور کیا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے اگر ایک مدنی گلدستہ دکھا دیا جائے. پھر سوال کروں جی. چلو ٹھیک دکھا دیجئے. نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم جامعات المدینہ کے تمام میرے مدنی بیٹے جنہوں نے جامعات المدینہ سے دور حدیث شریف سے فراغت کی سند حاصل کی یعنی مدنی کہلائے مدنی بنے ان تمام مدنی بیٹوں کو 19 مئی جمعہ ہفتہ کے درمیانی شب یعنی جمعہ کو مغرب کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کر کے میرے ساتھ لنگر حضریہ میں شریک ہونے کی دعوت اور انشاءاللہ عزوجل عشاء کی نماز کے بعد پھر مل بیٹھیں گے اور مدنی پھولوں کی ترکیب ہوگی جتنے بھی میرے مدنی اسلامی بھائی ہیں وہ سب کے ساتھ اس میں ضرور بے ضرور شرکت فرمائیں یاد رکھیں 19 مئی جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی شب جمعہ کو مغرب کی نماز آپ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابی مدینہ میں ادا کرنی ہے سبحان اللہ مبارک ہو تمام یہ مدنی اسلامی بھائی ماشاءاللہ مل سنت کی دعوت ملی ہے اور گویا میں یوں کہوں کہ مدنیوں کی ایک رات امیر علیہ سنت کے ساتھ سبحان اللہ امیر سنت کی صحبت میں بد گزرے گا خوب انشاءاللہ علم و حکمت کے مدنی پھول چنیں گے بابا انہیں اس میں آپ سے کچھ سوالات یا بات چیت کرنے کی بھی اجازت ہوگی آپ بیچ میں وہ کانچ کا کیبن نہیں رکھنا نہیں ہوگا میرے مدنی بیٹے میرے سامنے ہوئے تو بنا حال میں ان کے جلوے دیکھوں گا سبحان اللہ یہ میں جو پوچھنا چاہیں آتا ہوگا تو بتا دوں گا تو ماشاء اللہ تیاری کیجیے آ جائیے فیضان مدینہ میں آ جاؤ میرے مدنی بیٹے سبحان اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اعلان میں نے کیا واجب کا خبیث کہا ہے میں نے مجھے پڑھنا تو یاد پڑتا ہے لیکن بہرحال یہ بغیر طے کیے جو اجرت لینے کو وہ اجارہ فاسدہ اب اس کا مسئلہ پروپر ابھی ہے نہیں ہمارے پاس اس لیے وہ میں نے جو بھی کہا تھا نا اس کو واپس لے لیتا ہوں اور اس کو ڈیلیٹ بھی کر دینا اور آپ حضرات اس کی دارالافتاء اہل سنت سے معلومات کر لیں کہ اجرت طے کیے بغیر لینا جو ہے کیا وہ رقم صدقہ کرنا واجب ہے لینا تو ناجائز ہے یہ لیکن کیا اس کا صدقہ کرنا واجب ہے یہ معلومات کر لینا سود بھی تو عقود فاسدہ میں سے خبیث ہے بارہ لے کے اس کو انشاءاللہ اگر کل ہو سکا تو کل تو اب مدنی مذاکرہ ہفتے کی طرح کی تو گیدرنگ نہیں ملے گی کل اماموں کا سبحان اللہ کل ہے نا کچھ امام صاحبان کا بھی تو کل ہمارے امام اسلامی بھائی جو جمع ہوئے ہیں ان میں عشاء کی نماز کے بعد بیان بھی ہے اور مدنی مذاکرہ بھی سبحان اللہ براہ راست ہے بیان براہ راست نہیں ہے لیکن مدنی مذاکرہ ہم نے ذہن بنایا تھا کہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا براہ راست کریں گے بیان براہ راست ہو جائے تو حرج کیا کوئی حرج نہیں ہے ہاں تو بیان بھی انشاءاللہ براہ راست ہوگا مدنی مذاکرہ تھوڑا سا براہ راست ہوگا کیونکہ آج بھی ان کو تو انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے نا مرحبا بھائی روزہ رکھتے کہ نہیں امام صاحب روزے کے فضائل کو بیان کرتے ہوں گے باپا کے ساتھ سحری کریں گے بھائی سبحان اللہ امام صاحبان ماشاءاللہ انشاءاللہ بابا یہ آج بھی اگر خصوصی مدنی مذاکرے میں جو باب المدینہ سے آئے ہیں تو یہ بھی شرکت کر لیں خصوصی مدنی مذاکرے میں سب اس رائے میں شریک ہو سکتے ہیں جی مرحبا اچھا یہ جو مدنیوں کے لیے دعوت ہے نا یہ صرف اس سال کے مدنیوں کو دعوت نہیں دی ہم نے 19 کے لیے بلکہ یہ جب سے جامعت المدینہ کی بنیاد پڑی ہے پتہ نہیں کتنے وہ بیز بولتے شاید کو بیز نکل گئے 3000 سے زیادہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو صاحب کس کو کہتے ہیں نا سند فراغت 3099 شاید. ہاں 3099 کے آس پاس آدھا. اسد مدنی موجود ہے یہاں پر رکن شورا اگر ہاں اتنے ہی ہے 3000 سے کچھ اوپر ہے. تو وہ تو یہ ان سب کے لیے نا. جی ہاں ان سب کو دعوت ہے جتنے بھی مدنی ہیں حالیہ سابقہ 3443 تقریباً 3500 یہ مدنیہ اور مدنی ملا کریں صرف مدنی اسلامی بھائی اسلامی بھائی ہیں صرف مدنیہ تو الگ ہیں ملا کے 7099 ہاں ملا کے 7099 ماشاء اللہ. تو یہ مدنی مذاکرہ جو ان مدنی اسلامی بھائیوں کا ہے تو اس میں مدنیہ جو اسلامی بہنیں ہیں انہیں مدنی چینل کے ذریعے اس میں شرکت کی دعوت اگر مل جائے. جی ہاں بالکل ان کو بھی شرکت کرنی چاہیے کہ وہ جہاں تک یہ عام ہوگا مطلب یعنی کہ براہ راست ہوگا اس کو یہ سنیں. اب خصوصی مزارے کی مجبوری ہے پھر کچھ نہ کچھ حصہ خصوصی بھی ہوگا نا اس کا تو انشاءاللہ دونوں صورتیں ہیں. مدینہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب جواب دیجئے میں بول چکا تھا اب تو چلو ایک جواب دیجئے مرحبا کروا لیتے ہیں جواب دیجئے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں کس صحابی کی تلاوت کی آواز سماعت فرمائی نے کس صحابی کو تلاوت قرآن کرتے سنا جنت میں. باپو ان کو کیا تحفہ دے رہے ہیں آپ. باپا ہمارے پاس بھاری شریعت بھی ہے اور احیاء العلوم بھی ہے اور دیگر کتب بھی ہیں آپ ارشاد فرما دیں. آج میری برادری کی تو باری ہی نہیں ہے یار یہ ہے بھی نہیں برادری کے جواب بچاروں کا بن نہیں پڑے گا. نوجوان بےچارے مطلب وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. بڑا ہارڈ سوال لکھ کر آ گئے آج یہ سمجھتے ہیں امام ہیں تو ان کو سب معلومات ہوگی ہو سکتا ہے یہ نیت تو نہیں تھی نا نیت نہیں یہ نیت نہیں ہوگی ان کی اتفاق ہے میرا گمان ہے. تو چلیے دیجیے جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. مبین اتاری عمر 62 سال 62 جی بابا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تو بولے یار ان کے تو قدموں کی آواز سنی تھی چلنے کی قدموں کی چاپ جس کو بولتے ہیں تلاوت کس کی سنی تھی. ابا کوئی میسج کرے اور وہ میسج پڑھ کر ہم سنا دیں. نہیں کسی طرح بھی دوسرے ذریعے سے پتا چلا تو پھر سنانا نہیں ہے پھر تو یہ امتحان میں نقل کرنا تو جرم ہے نا. امیر رسول سے عرض ہے وہ ایک سوال کا جواب بھی رہ گیا تھا جریر نام آپ نے کیوں رکھا مدنی منع کا مدنی منع کا نام. اچھا ہاں مجھے اچھا چلیے میرے سوال کا جواب سوچ لیجئے. نہیں آ رہا نہیں آ رہا کوئی بھی نہیں ہے پیچھے بھی شخصیات مدنی شخصیات این انتم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لا چلیے اگر میں ہی عرض کر دیتا ہوں فتح رضویہ جلد 28 پیج نمبر 423 کے حوالے سے ہے حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں جریر. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مسکرایا, مجھے جب بھی دیکھا تو مسکرا کر دیکھا. یہ حدیث پاک میں نے پڑھی. تو وہ جریر جو نام تھا, میں چلو یار یہ نام رکھتا, آج کل یونیک نام پسند کیے جاتے ہیں, تو یہ ہمارے دور کا یونیک نام ہے جریر, نہ منفرد نام. شاید ہی کسی نے رکھا ہو تو پتہ نہیں, عرب دنیا میں رکھتے ہوں تو پتہ نہیں ہے, یہاں اردو دانوں میں تو جریر. ہاں اب جریر کو پھر وہ بگاڑ نہ دیتا. جریر دو بار راہ ہے, جریر اور جیم ہے, زا نہیں ہے. صلو علی الغریب صلی اللہ. دعا کے جو آداب آپ نے بیان فرمائے تو سوال آیا کہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی چار آداب ہیں؟ مطلقاً لکھے ہوئے, مردوں کے لیے خاص کا تو مجھے یاد نہیں پڑتا. تو اس لیے وہ کچھ خاص لکھا نہیں ہے کہ یہ مردوں کے لیے. اس میں ہے فضائل دعا, ہاں اس میں لکھا ہے دعا کے آداب. یہ تو یہ سب عورتوں مردوں کے لیے ایک ہی آداب میرا خیال ہے لکھے ہوئے, کوئی مخصوص ایک بھی یاد نہیں پڑتا لکھا ہو کہ بھائی عورتوں کو یوں اور مردوں کو یوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وہ کچھ اعلان کے تعلق سے میں نے آپ کے پاس بھیجا تھا پرچہ. ہاں جی امین کچھ جواب ملا؟ نہیں کر رہا ہوں نا, چڑی نو منع کریا جواب. نہ گھال تھی ہے لیکن آج آج نہ کرا مجھے گھال تھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله چلیے آپ ہی پڑھ کے سنا دیجیے. ایک وہ مسئلہ جو تھا اجرت مثل اور اجرت وہ اس کے واسطے اجرت وغیرہ کے تعلق سے, تو یہ طے کرنے نہ کرنے کا. فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ 535, اس میں یہ لکھا ہے اعلی حضرت امام علیہ سنت نے, مگر اجارہ فاسدہ میں بھی بعد استعفائے منفعت یعنی منفعت حاصل کرنے کے بعد اجرت کے یہاں وہی اجر مثل ہے واجب ہو جاتی ہے اور وہ اجیر کی ملک ہے. در مختار میں ہے کہ فاسد اجارہ کا حکم یہ ہے کہ استعمال کر لینے پر مثلی اجرت واجب ہوتی ہے, بلکہ منیا و کنیا اور جامع رموز و محید و غرر الافکار وغیرہ کی روح سے اس ملک میں خبص بھی نہیں ہوتا, اجیر کے لیے طیب ہوتی ہے اگرچہ اصل عقد گناہ اور فاسد تھا. رد المحتار میں ہے کہ اجرت حلال ہے اگرچہ سبب حرام ہو, جیسا کہ منیا میں ہے. یہاں اس کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے میری, طے کیے بغیر جو اجرت حاصل ہوئی یعنی جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ یہ دے گا اور اس کو پتا ہے کہ یہ لے گا ملے گی, تو یہ اس طرح کی اجرت جو ہوتی ہے تو یہ لے یہ جو یہ لیا نا یہ ہے ناجائز, لیکن یہ اس کا اس کے حق میں ہے حلال, مگر لینے کا گناہ ہوگا کہ یہ اس نے اسے اجرت لی کیوں, نہ لیتا یہ پہلے سے طے کر لیتا. فیل بھی گناہ ہوگا نا, دونوں گناہ گار ہیں, دینے والا لینے والا جی دونوں کو یہ گناہ ملے گا کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا جو یعنی کہ شرعاً غلط ہے, یہ اجارہ فاسد ہے, یہ ایگریمنٹ جس کو کہہ لیں ایگریمنٹ, یہ ناجائز کیا انہوں نے. لیکن اجرت میں خبص نہیں آئے گا, خبیص کا ایک میں نے امامت میں تو پڑھا تھا بہت پہلے, ہاں تو اب یہ کہ چلو انہوں نے جو ڈھونڈا ہے یہ شاید ہو سکتا ہے اس کی اور کہیں, یہ جو حوالے اس میں دیے اعلی حضرت کا یہ بھی 19 جلد میں بتا روزے مجھے پتا ہے میں نے پڑھا ہے بہت پہلے پڑھا ہے میں نے بعد میں بھی پڑھا ہے. ایسا کریں پھر ہر آئندہ ہفتے اس کا کوئی صحیح بیان ہو جائے, فتویٰ حاصل کر لیا جائے اس کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ. مگر یہ امام نہیں ہوں گے اس وقت, ارے یہ تو جا چکیں گے, ان کو کل بتا دیا جائے, کل ان کو بھی بتا دیا جائے, آئندہ ہفتے ناظرین کو بتا دیا جائے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں اس سال کی, ان سب پر اپنی رحمت کا شائن شان ثواب عطا فرما. الہ العالمین یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا, جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین محدثین مفسرین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاظل مفتی احمد یاقان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم ہم سب کو بے حساب بخش دے یا اللہ قبر کی تاریکی سے بچانا یا اللہ نور مصطفیٰ سے ہماری قبر روشن فرمانا پروردگار ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو کاش پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو الہ العالمین جب تک جیئیں نیکیاں کرتے رہیں برائیوں سے بچتے رہیں سنتوں پر عمل کرتے رہیں اے اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما حب مدح سے بچا اپنی تعریف پسندی سے بچا حب جاہ سے بچا عزت و شہرت کی محبت سے بچا ریا سے بچا الہ العالمین خود پسندی سے بچا غرور و تکبر سے بچا جھوٹ غیبت چغلی سے بچا بد نگاہی بد کلامی بد اخلاقی سے بچا گالیاں بکنے سے بچا دل دکھانے سے بچا ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچا الہ العالمین ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے اے اللہ ہمارے مریض شفا یاب ہو جائیں یا اللہ حاضرین ناظرین میں جو مسلمان عاشقان رسول مریض ہیں سب کو صحتوں راحتوں عافیتوں بھری طویل زندگی عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے گھریلو ناچاکیاں دور ہوں ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں اے اللہ جو بے جا مقدموں میں گھرے ہیں رہائی پائیں مظلوم قیدی آزادی پائیں یا اللہ بے اولادیاں دور ہو یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جن کے قرضے ہیں اتر جائیں جن کے روٹھے ہیں من جائیں جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی مدح شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا مدح شعبان کے صدقے

دشمنوں سے بچایا، بادر تیرا